NOS-journaal. In Alkmaar-Noord woedt een grote brand in een winkelcentrum. Het vuur zou zijn ontstaan in een kledingwinkel. Voor zover bekend konden mensen veilig naar buiten. Appartementen boven de winkels werden ontruimd. Bij de brand in Alkmaar komt veel rook vrij. Bijna 100 Palestijnen hebben hun huizen in het noorden van de westelijke Jordaan-oever verlaten na bedreigingen van Israëlische kolonisten. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. Ze zouden weinig vertrouwen hebben in de bescherming van het Israëlische leger en de politie tegen het geweld van de kolonisten. Bij een ongeluk met een straaljager in het zuiden van Frankrijk is de piloot om het leven gekomen. De straaljager deed mee aan een vliegshow aan de Middellandse zeekust. Door nog onbekende oorzaak stort het toestel in zee. En de populaire online videogame Fortnite is weer te spelen op iPhones en iPads in de EU. De ontwikkelaar van het spel en het techbedrijf waren jarenlang verwikkeld in een juridische strijd. Fortnite werd in 2020 uit de App Store verwijderd, nadat het had geprobeerd om de verplichte afdrachten aan Apple te omzeilen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Sander de Kramer. Een goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met vanavond veel sport, maar ook ons nieuwsforum natuurlijk. Fortuna Sittard ontvangt in de Eredivisie Almere City. En dat is het duel dat we live gaan volgen. Verder veel over de Tour de Femme en over het EK Beach Volleybal. En in het nieuwsforum staat Israël en de spanningen in het Midden-Oosten centraal. En dan met name de gevolgen voor de inwoners. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. We gaan eerst naar Zuid-Limburg. In de Eredivisie speelt Fortuna Sittard tegen Almere City. En de wedstrijd is om 8 uur begonnen. En bij die wedstrijd zit onze verslaggever Anne de Jong. Ja, en ik heb goed nieuws voor Fortuna Sittard-fans. Ze staan op 1-0 voor. Maar ik heb ook slecht nieuws voor Fortuna Sittard-fans. Alan Halilovic heeft gescoord. Die willen ze heel graag hier houden. Maar het is al de tweede keer dat hij een doelpunt maakt in 2 wedstrijden. En er is interesse uit het buitenland schijnbaar voor hem. Ja, als hij zo door blijft gaan, dan zijn ze meer kwijt in Sittard. En hij is wel heel erg belangrijk. Samen met Aiko, de smaakmakers voorin van Fortuna. Dat dus op 1-0 voorsprong staat. En dat ook herenmeester is in eigen huis. Vorige week met 2-0 gewonnen van Go Ahead Eagles. En dat was al mooi. En dan nu in eigen huis na 20 minuten of 25 minuten op voorsprong komen is dan ook goed. Het is gezellig. Het is een lekkere zomeravond. De lichten zijn aan. Het is dus prima vertoeven hier in Sittard. Waar Goed de bal heeft voor de middenlijn. En Almere maar achter de bal aan blijft lopen in het eerste half uur van deze wedstrijd. Almere verloor dan juist weer met 1-0 van AZ. 2 rode kaarten opgelopen in die wedstrijd. Dus er moest al geschoven worden door nieuwe trainer Hedwiges Maduro. En toen viel ook nog eens Robinet. Een van de smaakmakers van vorig seizoen uit aan het begin van deze wedstrijd. Problemen dus voor Almere. Halilovic probeert nu nog maar eens van 20 meter te schieten. Dat schot wordt gekraakt. Ritmeester van de Kamp die de bal probeert af te houden op de achterlijn. Door het midden uitverdedigen. Dat is gevaarlijk. Maar het gaat goed. Racing draait dan weg bij Fosso. Hier Poku, de invaller, die de bal naar voren speelt. Poku achter de bal aan. Maar Branderhorst, de nieuwe keeper van Fortuna Sittard, heeft de bal onder controle. Hij is een van de vele nieuwelingen van Fortuna. Dat dus met 1-0 voorstaat na iets meer dan een half uur spelen. Dan gaan we naar de Tour de Femme. Daar heeft de Française Cédrine Kerbaol vandaag de 6e rit gewonnen. Ze ging in de slotfase in de aanval. Kwam in Morto solo aan. We gaan terugblikken op de etappe met analist Annemiek van Vleuten. Annemiek, goedenavond. Goedenavond. Fiets even aan de kant, begreep ik, want je bent aan het fietsen, toch? Ja, inderdaad. Ik ben even gewoon een uurtje de omgeving van Besançon aan het verkennen. Even frisse neus en even lekker een frisse neus halen, even wat doen. Ja, je kan het niet laten, hè? Nou, valt mee hoor. Dit is alweer even geleden. Voor mij is het ongeveer 2 weken geleden dat ik op mijn fiets heb gezeten. Oh, toch wel, dus het werd toch hoog tijd. Goed. Naar de Tour de Femme. Kerbaol was met haar overwinning goed voor een primeur. Eerste Franse overwinning in de Tour de Femme sinds die in 2022 weer op de kalender kwam. Wat denk jij? Waren ze er in Frankrijk hard aan toe aan die overwinning? Ja, ik denk het zeker wel. De Tour de France. Femme was zeker hier aan toe, maar ook een aantal Franse ploegen. Ja, waar het toch ook heel belangrijk is om sponsoren aan zich te binden. Daar had ik vanochtend ook even mee gepraat bij de start met een aantal Franse ploegen. En die gaven ook echt wel aan dat ze echt op een Franse overwinning zitten te wachten. Omdat het ook gewoon belangrijk is, ja, om sponsoren aan hun te binden. En de Tour de France Femme is daar gewoon heel belangrijk in. Ja. Een heuvelachtige rit vandaag, waarin we ook Marianne Vos heel veel in beeld hebben gezien. Laten we even naar haar luisteren wat ze zei tegen Hank Kok. Want dat het heuvelachtig was, dat heeft ze wel gevoeld. Ja, wow. Loodzwaar. Ja. Als je natuurlijk best wel vroeg in die aanval zit, dan stop je daar wel een hoop energie in. En op het eind was het wel heel pittig. Ja, heel pittig, maar dan weet je er toch nog een sprint uit te trekken. En word je tweede. Ja, helaas voor jou, de vogel was gevlogen, hè? Ja, nou ja, goed, daar kon ik inderdaad weinig meer aan doen. Over de laatste top was ik blij dat ik de start van het peloton nog zag. Dus ja, dat ik daar nog naartoe kon. Ja, en er is wel een beloning, want de groene trui die gaat dadelijk om jouw schouders. Ja, nou ja, dat is inderdaad heel mooi. Ja, goed, dat er eentje weg was, dat had ik niet meer in de hand. En die maximale punten was dan het hoogst haalbare. Ja, en die groene trui neemt ze dan over van Charlotte Kool. Denk je dat ze hem kan houden tot zondag? Ja, ik geef haar toch wel goede kansen. Ze is best wel hersteld van die operatie die ze heeft gehad, waardoor ze ook wat minder goed klom. Maar dat is echt wel verbeterd. Ze laat dit jaar best wel zien dat ze bergop best wel weer goed mee kan. Zag wel dat ze vandaag moeite had, dus ze zal het niet cadeau krijgen met de komende 2 dagen. Maar ik zie goede kansen. Ja, dan naar het geel, want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Demi Vollering moest de leiding in het klassement na haar val gisteren aan Kasia Nyoadoma overlaten. Hoe oogde ze vandaag? Ja, volgens mij oogt ze heel goed, heel sterk. Ik heb haar geen enkele keer in de problemen gezien. Anders zou je misschien ook in de lichaamstaal wat af kunnen lezen als iemand heel veel pijn heeft. Dat zag er gewoon heel goed uit. Dus ik verwacht morgen weer een Demi Vollering op volle sterkte. En die gaat dan zeker natuurlijk ten aanval. Dus het wordt spannend morgen. Die gaat ten aanval. Laten we even naar haar luisteren. Ja, Demi, hoe is het gegaan? Ja, wel goed. Nou, dat is een mooie conclusie. Viel het dus mee met je stuitje? Ja. Gelukkig wel. Ja? Ja. Dus gedurende de etappe, want ik kan me voorstellen dat je met vraagtekens begon, werd je zelfverzekerder? Ja, zeker. Dus ik ben er blij mee dat het goed ging vandaag. En ook vandaag was niet een te gekke dag, gelukkig, wat dat betreft. Dus goed overleefd. Ja, was je bang dat ze je volop zouden gaan bestoken? Nee, eigenlijk niet, want... Ja, als ze dat willen doen, dan moet Kasia dat zelf doen natuurlijk. En dat kost haar ook energie voor morgen. Ja, er waren natuurlijk een paar speldenprikjes in de finale. En daar kon je heel goed op reageren, hè? Ja, zeker. Dus soms moet ik even wat gaatjes dichtrijden. Maar gelukkig kon ik iedere keer mee. En eigenlijk zonder al te veel problemen. Dus ik heb er vertrouwen in dat het de komende 2 dagen goed zal komen. Ja, dit klinkt als goede moraal hebben weer. Ja, zeker. Ja, ik ben gewoon heel gebrand om die gele trui terug te pakken. Misschien nog wel meer als daarvoor. Maar dus ik hoop dat het goed komt. Ja, ze is gebrand om die gele trui terug te pakken. 1 minuut 19 staat ze achter op de pols. Laten we even vooruitkijken naar de 2 etappes die er nu aankomen. Dat is wel het terrein van Vollering, toch? Ja, zeker. Het is ook wel het terrein van Kasia Nyoadoma. Maar zoals Demi Vollering heeft laten zien, is ze zo goed in vorm. Wat we al zagen in de korte tijdrit, dat ze zoveel overcapaciteit heeft. En daar die ook met overmacht al won. Dit is natuurlijk wel iets heel anders. Langere klimmen. Maar ja, ze laat gewoon zien uitstekende vorm te verkeren. En normaal gesproken moet Kasia Nyoadoma bij haar het onderspit delven. Dus in de goede doen verwacht ik zeker dat zij die trui misschien morgen al wel, of waarschijnlijk morgen al wel weer teruggeeft. Ja, en zijn er nog andere kapers op de kust? Ja, er zijn natuurlijk ook, de finale is zwaar. Dus ik kan me voorstellen dat we een vroege ontsnapping gaan zien. En die moet dan natuurlijk wel gecontroleerd worden. Daar heeft Demi Vollering ook zeker de ploeg voor. En ook Kasia Nyoadoma. Dus dat zullen ze niet zomaar laten gebeuren. Maar ik verwacht daardoor wel vuurwerken. Misschien bijna vanuit vertrek. Nou, Annemiek, dank je wel voor je commentaar. En ik zou zeggen, lekker op de fiets weer, hè? Ja, ik zie het even verder. Ik sta hier midden in de Rijnlanden. En hier is het heel mooi, kan ik zeggen. Je gaat voor de koeien. Ja, zoiets. Dag Annemiek. Doe. Oké. Anne de Jong bij Fortuna zit er tegen Almere. Wat voor indruk maakt Almere op jou, Anne? Een zoekend Almere is het. Ze spelen niet per se heel erg slecht, maar hebben het gewoon heel erg lastig tegen Fortuna. Ja, het is aan het begin van het seizoen altijd lastig inschatten. Is Fortuna nou gewoon met een paar aankopen en wat wisselingen heel erg goed bezig en aan het voortborduren op vorig seizoen? Of is Almere gewoon behoorlijk matig in deze wedstrijd? Het is in ieder geval Fortuna dat wel ver uit het meeste balbezit heeft. Dus met 1-0 voorstaat na 36 minuten spelen. En ook nog 2 andere kansen gekregen heeft. Voor de 1-0 was het Rodrigo Goethe, centrale verdediger uit een corner. Die de bal uit de draai overschoot. En net Christopher Peterson die een geweldige actie in huis had. En uiteindelijk Noordin Bakker, de keeper van Almere, op zijn weg vond. Ja, welke indruk maakt Almere dan? Ze zoeken echt naar vastigheden, ook in het nieuwe team. Nu komt Dijks mee op. En dan wordt er wel prima verdedigd door Floranus, die even in het centrum terecht is gekomen deze wedstrijd, omdat het dus twee keer rood was. Nou, nu komen ze er een keer uit. Poku, de aanvaller, die dus net in is gevallen, komt naar binnen toe, maar wordt afgestopt door Goed. Tweede bal ook door Goed. Dat is toch wel een aardig duo voor Fortuna. Goed achterin, samen met Adewoye, die vorig jaar nog bij RKC speelde. Die hebben elkaar al wel aardig gevonden, geven weinig weg. Dus is het de vraag of Almere daar nog wat tegenover kan zetten. En nou, wat ik dus net al schets, ook de vraag, heeft dat dan te maken met de kwaliteit van Almere? Of juist van Fortuna Sittard? Almere mist dan ook Robinet nog in deze wedstrijd. Heeft ook nog de nieuwe spits Baptiste Guillaume, die dus vorige week rood kreeg, die er niet bij is. En ook Fissous, een andere aankoop, die er niet meer bij is vanwege een rode kaart. Of in ieder geval vandaag er niet bij is. Dus is het schuiven voor Hedwiges Maduro, wat ook nog weer nieuw is natuurlijk voor Almere City. Een nieuwe coach die toch misschien net weer anders wil doen dan toch de succescoach Alex Pastoor. Wordt altijd wel gezegd dat Hedwiges Maduro veel talent heeft als trainer. Was heel even coach ook van Ajax toen Maurice Stijn werd ontslagen. Hij was daar assistent. Maar het is natuurlijk toch een vraag hoe hij dit Almere er nog bovenop kan krijgen. 13e werden ze vorig seizoen. Dat was heel erg knap. Maar tegelijkertijd de laatste 13 wedstrijden zijn zonder overwinning voor Almere City. 0-1 tegen PEC half februari. Dat was de laatste winst van Almere. En dat was omdat ze vorig jaar zo goed begonnen dat ze zich uiteindelijk veilig speelden. Nu staan ze 1-0 achter en zijn ze wel in de aanval. Voorzet wordt weggehaald uit de 16 meter. Fortuna kopt de bal even weg. En Racing pakt dan de bal op. We gaan richting de rust. Nog 7 minuten. 1-0 is het voor Fortuna. Halilovic heeft dat doelpunt gemaakt. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Zo, daar kwam de kikker uit. Noisets en Never Forget You. Bijna 9:15. Ja, het IJsselmeer overzwemmen voor het goede doel. Volgende week gaat het voor de eerste keer gebeuren in het kader van Swim for Brains. 22 kilometer zwemmen om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. En aan de telefoon heb ik de initiatiefnemer en deelnemer Sander Pluim. Sander, goedenavond. Goedenavond. Hey, een heel nobel doel natuurlijk. Maar geld ophalen voor de Hersenstichting, dat kan toch ook een stuk makkelijker? Zeker, je kan ook gewoon collecteren of ja, een wandeltocht gaan doen. Er zijn allerlei manieren om dat op een makkelijkere manier te doen dan dit, dat klopt. En waarom deze monstertocht? Ja. Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit een groepje sportgekken waar ik bevriend mee ben. En wij doen al jaren allerlei sportuitdagingen, zoals triathlons, Ironman triathlons en trailrun wedstrijden. En eigenlijk dachten we, waren we op zoek naar een nieuwe challenge aan het einde van het jaar, afgelopen jaar. Mm-hmm. En toen bedacht ik eigenlijk, laten we eens een monstertocht gaan zwemmen. En waarom moest dit evenement komen? Nou ja, kijk, wij zoeken altijd naar een uitdaging, en een sportuitdaging. En eigenlijk hadden we dit jaar ook, had ik eigenlijk zelf dit jaar, was mijn vader en mijn schoonvader waren geconfronteerd met een hersenbloeding. Dus we kwamen plotseling in een soort mantelzorgtraject terecht. En we zagen twee vrolijk gepensioneerde mannen waar hun leven echt wel radicaal van was veranderd. Dachten we, is het niet een idee om het nuttige en het aangename met elkaar te combineren? Zeker toen we erachter kwamen dat in de vriendenclub eigenlijk bijna iedereen wel te maken had met de dementie, met dementerende ouders of mensen met Parkinson. En eigenlijk kende iedereen wel iemand met een niet aangeboren hersenaandoening. En dus was zo de brug eigenlijk vrij snel geslagen. En hebben we besloten, ach, als we dan toch zo'n end gaan zwemmen, dan kunnen we maar beter proberen om er ook nog wat geld mee op te halen en aandacht te vestigen op het doel. Ja, want zwemmen is niet nieuw voor jou, want je hebt ervaring met de Ironman. Maar lig je hier toch een beetje wakker van? Want dit is wel een heel end, hè? Nou ja, we hebben altijd als stelling van een goede challenge. Dat is er eigenlijk één die trainbaar moet zijn. Het moet uitdagend zijn. Je moet er wakker van liggen. Als je hem dan hebt gevinkt, dan verdien je, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, ook een lifetime of bragging. Geloof me, hier ligt iedereen wakker van. Want we hebben eigenlijk geen van alle ervaring met verder zwemmen dan 4 kilometer bij zo'n Ironman. Hier werd iedereen wel een beetje stil van toen ik het voorstelde. En desondanks is iedereen al een half jaar heel hard aan het trainen en gaat het heel goed. Maar je zegt dus dat je de ervaring hebt gehad binnen de familie, hè, met betrekking tot zo'n met een infarct. Hij is een infarct. Ja. Kan je uitleggen wat voor een impact dat heeft gehad? Ja, je moet je voorstellen dat fysiek de impact is gigantisch. Want mijn vader veranderde in een paar uur tijd van een vitale, fitte 80er. Die nog rondjes ging hardlopen. En naar een man in een rolstoel die eigenlijk alleen nog maar naar buiten kon kijken en twee verpleegsters nodig had om naar het toilet te komen. Dus dat is een radicale verandering. Gelukkig heeft hij door heel veel therapie nog behoorlijk de weg terug kunnen vinden en is die mobiliteit redelijk hersteld. Maar de impact, met name mentaal, is enorm. Want het een hele intelligente, maatschappelijk succesvolle man die op zijn 80ste hele eenvoudige dingen opnieuw moet leren. En zoals het aankleden, het dichtknopen van zijn overhemd, van veters. En zich daar wel heel erg bewust van zijn dat die functionaliteiten dat die uitgevallen zijn. Ja. Ja, dat is de impact, bij hem. En ook bij je schoonvader overigens, in korte tijd. Maar, een maand later. Een maand later, ja. Goh. Maar de impact op de familie, die moet ook enorm groot zijn. Ja, de ervaring die hij ondergaat is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen de impact op de familie, ja, je plotseling van de een op de andere dag bij mantelzorger. Hè? Dus ik heb het geluk dat mijn broertje, ja, we zijn met z'n drieën, broertje, zusje en ik heb gelukkig nog een moeder. Maar ook voor haar is de impact gigantisch. Want het leven is van de een op de andere dag totaal anders. Ja. Ja. Staan ze wel op de kade eigenlijk? Ze staan op de kade. Ze zijn erbij. We proberen ze op een boot te krijgen om een stukje ons tegemoet te komen varen vanuit Medemblik. Er zijn meer ouders. Een dementerende moeder en twee mensen met Parkinson. We gaan iedereen proberen een stukje te laten varen. Als ik mijn vader dit met mijn vader bespreek, dan heb ik de indruk dat hij het wel begrijpt wat we aan het doen zijn. En dat hij ook de impact ervan begrijpt, maar dat hij het niet echt in kan schatten wat we nou aan het doen zijn. Ik hoop dat een beetje helpt als we op de dag zelf. Maar ook mijn schoonvader heeft wel in ieder geval het gevoel dat er iets bijzonders gebeurt. Dat is wel te gek. Het lijkt me wel een hele emotionele belevenis straks. Ja, heel eerlijk. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, dat ontstaat ook steeds meer. Iedereen heeft dat natuurlijk in kleine kring tot nu toe beleefd. Maar straks staan we met 20 zwemmers op de kade. En iedereen doet dat met iemand in gedachten of met meerdere mensen in gedachten. En die mensen zijn er ook allemaal bij. Dus dat wordt nog wel een behoorlijk emotionele dag. Ja. Maar wel een positief emotionele dag. Zo is het. Nou, Sander, dank je wel. Heel veel succes volgende week. En zet hem op. Dankjewel. En doneren kan natuurlijk nog steeds. Waar? Swimforbrains.nl en 4 is met een 4. Sorry dat ik daar nog even tussendoor kan. Nee hoor, helemaal niet. Vond Sander ook niet erg. Helemaal niet. Nee. We gaan naar het voetballen. Even kijken hoe het zit bij Fortuna tegen Almere. Kort voor rust, denk ik al, of niet? Ja, de extra tijd loopt. 2 minuten zijn erbij gekomen. Nog 15 seconden zijn die voorbij. En dit is een eerste kansje voor Almere uit de corner. Nog een omhaal. Die gaat uiteindelijk over het doel van Brandhorst. Wel spectaculair gedaan door Jacobs is het, de centrale verdediger. Dat zal het laatste zijn van de eerste helft. Ja hoor, er wordt afgefloten door Joey Coy. Het was het eerste wat Almere richting het doel van Brandhorst deed. Dat serieus was, dat omhaaltje uit de corner. Voor de rest is Fortuna in eigen huis, heer en meester. Staat het verdiend met 1-0 voor? Had het eigenlijk misschien wel 2-0 moeten staan. Is iedereen hier eigenlijk wel tevreden dat hoe het vorig jaar eindigde voor Fortuna, of in ieder geval met zo'n positief eindigde op de 10e plek, dat het nu weer goed lijkt te gaan. Want vorige week werd er gewonnen en nu staan ze dus 1-0 voor bij rust. Zometeen de tweede helft in Sittard. Ongekende luxe, hè Anne, in Sittard. Ja, nee, ben ja, je dat ook op de tribunes? Nou, ik heb voor de wedstrijd wat mensen gesproken. Die waren er allemaal erg positief over dat het misschien nog wel beter kon dan vorig seizoen. Ze hebben ook vertrouwen in dat Halilovic blijft en zo. Het kan ook zijn dat het een beetje brani is als je met een NOS-microfoon voor een neus staat. Ja. Maar ze waren allemaal erg optimistisch hier. Het zal met vorige week te maken hebben. Er is wel gevaar, want iedereen zegt over dit team dat ze nog helemaal niet fit genoeg zijn. Dus de vraag is of ze het 90 minuten volhouden. Dus als je echt van Fortuna bent, dan moet je hopen dat er nog een tweede bij komt. Dan zit je helemaal comfortabel in dit heerlijke zomerzonnetje. Nou ja, de zon is onder, maar de zomeravond. Gelukkig ben je nog een uurtje bij ons, dus we gaan dat zeker horen. Straks na 9 gaan we het trouwens hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas en de hele situatie in het Midden-Oosten. Doen we met programmamaker en predikant Tom Mikkers, psychiater en columnist Esther van Venema en met islamoloog, Midden-Oosten-deskundige en wethouder in Katwijk, Sonny Spek. Goedenavond allemaal. Eerst even over het nieuws dat jullie opviel. Esther en Sony willen het allebei hebben over de Nederlandse bevolking die tot 18 miljoen is gestegen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Een groot deel van de instroom is de inval van Rusland in Oekraïne geweest. Extra Oekraïners, ruim 100.000 personen extra. Maar ook uit Syrië zien we een toename van meer dan 100.000 personen. Maar daarnaast inderdaad ook heel veel arbeids- en studiemigranten die ook vaak gezinsleden meebrengen. Ja, Esther en Sonny. Esther, mag ik bij jou beginnen? Waarom wilde je dit er even uitpikken? Ja, grappig. Onafhankelijk van elkaar was dat inderdaad wat het meeste opviel. Voor mij inderdaad. Ik elke keer als ik dat soort getallen hoor, dat ik denk van wanneer gaan we dan ons huiswerk doen, hoe we dat gaan regelen, dat het ook lukt. Ik sprak laatst iemand die in Almere in de veiligheidssector werkt en die zei ook van ja, het is wel leuk, allemaal nieuwe mensen. Het maakt niet uit hoe wat waar ze vandaan komen. Maar als je niet op orde hebt, gezondheidszorg, veiligheid, wonen, dan zit je toch met een groot capaciteitsprobleem. En ik denk dat dat wel zorgelijk is als we zo verder gaan doorgroeien zonder dat iemand overziet wat daar de gevolgen van zijn en wat je aan moet doen. Sonny? Ja, we hebben natuurlijk eerder dit jaar de staatscommissie gehad. De staatscommissie voor demografische ontwikkelingen 2050. En die hebben een heel lijvig rapport opgeleverd. Ik had nog even nagezocht, meer dan 400 pagina's. Ja, je hoopt dat dat niet ergens in een Haagse la verdwijnt. Daar heeft het kabinet op gereageerd in mei. Maar eigenlijk daarna heb je er niet zo heel veel meer over gehoord. En dat was natuurlijk nog het vorige kabinet. En ik hoop zo graag dat juist het aankomende kabinet, of eigenlijk wat nu recent natuurlijk is geïnstalleerd, dat die daar ook nog een keer op gaan reageren en ook opnemen in het nieuwe beleid. Ja, wat verwacht jij van dit kabinet? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk gezegd van we gaan de migratie beperken. En dat is een hele belangrijke factor die speelt bij de demografische ontwikkeling. Het is ook aangegeven dat het voornamelijk komt door studiemigratie, maar ook door migratie uit Syrië, uit Oekraïne. En ze hebben tegelijkertijd gezegd, we gaan er geen getal aan hangen. Maar die staatscommissie zegt, je moet echt gaan mikken op ongeveer 20 miljoen inwoners in Nederland in 2050... Anders dan gaat dat niet goed. Maximaal mag ik aannemen. Ja, maximaal. Ja, ja. En dat moet dan een goede verhouding zijn, ook met oog op de vergrijzing tussen oud en jong. Je wilt natuurlijk wel dat het aankomende kabinet daar dus ook verstandig over nadenkt en beleid voor maakt voor hoe ga je daar dan naartoe werken. Ja. En daarom hoop ik ook dat die staatscommissie niet voor niets dat werk heeft geleverd, maar ook dat rapport echt wordt meegenomen en daarop wordt gereflecteerd. En dat is nu alleen gedaan door het vorige kabinet. Maar ik zeg van ja, het zou natuurlijk mooi zijn als het ook het huidige kabinet dat gaat doen. Zodat het inderdaad niet in die Haagse la verdwijnt. Ja. Dat is wel hard nodig, want dit is wel een van de grote uitdagingen. En als je hier geen grip op krijgt, grip op migratie, waar ook de afgelopen verkiezingen over zijn gegaan, dan zullen heel veel inwoners, denk ik, in Nederland dat ook niet begrijpen. Tom, jij bent naast predikant en programmamaker ook een enorme kenner en liefhebber van het Songfestival. En in dat verband was het nieuws. Ja, meestal zit ik hier bij het Songfestival. Ja, dat klopt. Zeker. En wij hebben vandaag nieuws over deze man. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga. Europa, blijf bijna jammer, wat moet de Veder nu eigenlijk? Ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord. Ja, ja. Nou, ik hoef niks te zeggen. Maar trouwens om waar ik nu doorheen zit te praten. Ja, nou ja, deze week kwam het bericht dat de zaak tegen Joost Klein geseponeerd is. Er was een klacht ingediend. Strafrechtelijk ook werd dat onderzocht. En feest is dus niet doorgegaan. Die disqualificatie daarvan zegt de EBU nog steeds, die was terecht. Het was weliswaar strafrechtelijk, was er niks aan de hand, maar heeft zich niet aan de huisregels gehouden. En ik wil eigenlijk vooral aan dit nieuws refereren, omdat mijn grootste bezorgdheid op dit moment is dat Nederland, althans in relatie tot dit nieuws, dat Nederland niet mee gaat doen met het Songfestival. Want Afrotros wil nu nog steeds gaan praten met de EBU. En ik vind het allemaal een beetje kinderachtig en klein worden. Als je kijkt naar die disqualificatie, daar heeft uiteindelijk niemand windeieren gelegd. Joost Klein is het meest bekeken lied op YouTube van het hele Songfestival van het afgelopen jaar. Dat geldt trouwens ook voor de EBU. Die hebben weliswaar het lied gedisqualificeerd, maar die hebben die filmpjes echt niet van YouTube gehaald. Dus die hebben dit jaar ook gepronkt met de geweldige cijfers en de impact van het Songfestival dankzij Joost Klein. Mm. Dus ik denk nu, streep eronder, wat Joost Klein ook zong. Aan het einde van de dag zijn wij allemaal mensen. En ik hoop dat we mee gaan doen met het Songfestival volgend jaar. En dat we ons niet alleen maar door die paar mensen, Cornald Maas is nog steeds heel moos, zet je eroverheen en meedoen met het Songfestival. Hartstikke belangrijk. Ja, ja. Wat was het? Amen. Amen. Amen. Amen. Zeggen, ja. Aan het einde van, wat zijn nou aan het einde aan van? Aan het einde van de dag zijn wij allemaal mensen. Want mijn vader leerde me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. En ik vind dat een heel mooi pleidooi. Als je dat echt serieus neemt, zijn we er volgend jaar gewoon weer bij. Ja, die wereld zonder eventueel grenzen. Die wereld zonder grenzen, daar gaan wil we het ik zo ook over even hebben. Naartoe. Daar gaan we het namelijk zo over hebben. Dat allemaal en meer zometeen na 9 uur. Graag tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. De oppositie van Venezuela roept op tot wereldwijde protesten tegen de zittende president Maduro. Antropoloog Eva van Roekel heeft er jaren gewoond en onderzoek gedaan. Ik denk dat er heel veel andere krachten in het spel zijn die zorgen dat die situatie nu blijft zoals die is. Zondag is het de dag van het hunebed. En hoe zit het met de herkomst van de altaarsteen van Stonehenge? Hendrik Gommer bezocht 3000 van deze monumenten in Europa. En dat het ook een tijd was van het begin van onze beschaving. Schrijver Philip Huff bespreekt de boeken. Ik heb ook wel eens een geweldige bespreking gehad van mijn boek. En dan las ik de recensie, dacht ik, ja, nee, maar sorry, hier gaat mijn boek helemaal niet over. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De mooiste investering van uw leven? Dat is een investering in de toekomst van kinderen. Save the Children staat al meer dan 100 jaar schouder aan schouder met kinderen. Beschermt ze, geeft ze zorg, onderwijs, voeding en versterkt hun stem. Wist u dat u kunt helpen met een nalatenschap? Ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Ga naar savethechildren.nl/nalaten. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate. Ruimte genoeg voor iedereen. Allstate. Geeft ruimte. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel. Foutloos rekenen is maatwerk. Heb jij moeite met rekenen? Dan maken we je er goed in. Ben je al goed? Dan maken we je beter. Je 5 wordt een 7 of 8. Je 7 wordt een 9 of 10. Foutloos rekenen in 12 weken. Ga naar foutloosrekenen.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een winkelcentrum in Alkmaar-Noord woedt een grote brand. Appartementen boven de winkels aan de Europa Boulevard zijn ontruimd. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een kledingwinkel. Voor zover bekend konden mensen veilig naar buiten. Bij de brand in Alkmaar komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren dicht te houden. In het noorden van de westelijke Jordaan-oever hebben 100 Palestijnen hun huizen verlaten na bedreiging door kolonisten. Volgens de Israëlische krant Haaretz hebben ze weinig vertrouwen in bescherming door het leger en de politie. Gisteren staken tientallen Israëlische kolonisten Palestijnse huizen in brand. Het geweld werd niet alleen internationaal veroordeeld, maar ook door premier Netanyahu en een ultrarechtse minister. De Palestijnen verhuizen naar een gebied dat onder controle staat van de Palestijnse autoriteit. Bij een ongeluk met een straaljager in het zuiden van Frankrijk is de piloot om het leven gekomen. Het vliegtuig deed mee aan een vliegshow aan de Middellandse zeekust. Door nog onbekende oorzaak stortte het toestel in zee. Duizenden mensen zagen dat gebeuren. Daarna werd de show afgelast. Het evenement hoorde bij de herdenking van de geallieerde landingen in de Tweede Wereldoorlog. Fortnite, een van de populairste online videogames ter wereld, is in de EU weer beschikbaar voor iPhones en iPads. Jarenlang woedde er een juridische strijd tussen techbedrijf Apple en Epic, de ontwikkelaar van Fortnite. Die ruzie ging over de manier waarop spelers voor de game konden betalen. 4 jaar geleden werd de game uit de App Store van Apple gegooid. Nu Apple van Brussel ook andere App Stores op zijn iPhones en iPads moet toelaten, is Fortnite weer beschikbaar. Het weer is bewolkt, vooral in het zuiden valt er regen, mogelijk ook in Gelderland. Ook vannacht is het daar regenachtig. Morgen in het zuidoosten kans op buien. Verder bijna overal droog met regelmatig zon. Het wordt dan rond de 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd een drietal files in de regio bij Utrecht. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Nieuwegein-Zuid bij de wegwerkzaamheden daar zijn 3 rijstoken dicht. Vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Lunette 3 kilometer file met ook 10 minuten vertraging. En nog een kwartier oponthoud op de A27 Utrecht richting Gorkum voor Hagestein. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Robert Meder en Sander de Kramer. We gaan dit uur in het nieuwsforum praten over Israël en het Midden-Oosten. Een regio waar dreiging en oorlog heerst. En we volgen het Eredivisie-duel Fortuna Sittard tegen Almere City. De ruststand is 1-0 en dadelijk de tweede helft. Al maandenlang is de oorlog gaande tussen Israël en Hamas. Maar deze week lopen de gemoederen ook met andere landen in het Midden-Oosten hoog op. Na de aanvallen van Israël, waarbij Hamas-leider Haniyeh en Hezbollah-commandant Soeker omkwamen, wordt er nu gedreigd met vergeldingsacties vanuit Iran en Libanon. Hoe is de situatie in het Midden-Oosten en welke impact heeft de strijd op de bevolking daar? Daar gaan we over in gesprek met Tom Mikkers, programmamaker en predikant, en net terug van een reis door Israël. Esther van Venema, psychiater en columnist bij de Telegraaf. En Sonny Spek, wethouder en islamoloog, wethouder in Katwijk en Midden-Oosten specialist. Allemaal van harte welkom. Vandaag heeft de Libanese beweging Hezbollah een video verspreid waarin ze een ondergronds tunnelnetwerk en raketwapens lijken te tonen, zeg ik erbij, met de titel Onze bergen zijn onze opslagplaatsen. Sonny, beschrijf even wat we daar precies zien. Nou, het is in zekere zin ook een video ook om angst en zorgen te verspreiden bij het Israëlische publiek. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden, eigenlijk al sinds 7 oktober, gezien dat Hezbollah verschillende ongeleide raketten afvuurt op Israël, voornamelijk Noord-Israël. Maar ze laten daarmee ook zien in die video dat ze, in de bergen of onder de grond raketten huisvesten die ook veel preciezer hun doelen kunnen bereiken. In 2006 heeft het natuurlijk Israël ook strijd geleverd met Hezbollah. En je ziet dat sindsdien het wapenarsenaal van Hezbollah veel meer is uitgebreid en ook precisieraketten heeft. Waardoor ze ook in Noord-Israël, maar eigenlijk in heel Israël, heel precies hun doelen kunnen raken. En dat is dus ook echt om angst in te boezemen bij het Israëlisch publiek. Weet, is eigenlijk de boodschap, je hebt hier te maken met een serieuze partij, niet meer met een soort van losse organisatie met wapens, zou kunnen zeggen dat Hamas is. Nee, een serieuze partij met serieuze wapens die ook serieus Israël een slag kan toedienen. Mm-hmm. En die analyse heeft natuurlijk Israël zelf ook altijd al gemaakt. We zijn daar nog niet, maar het is op dit moment wel steeds meer dansen op de vulkaan. En daar moeten we ons denk ik wel heel erg zorgen over. Wat dacht jij toen je de beelden zag? Nou, toen ik het zag, kijk, het is een bevestiging van wat er al, wat we eigenlijk natuurlijk al wisten. Maar we zien nu dat het vooral heel veel gedreig is en ook bijna psychologisch begint te worden. Het is al meer dan 2 weken geleden dat de verschillende leiders, de politieke leider van Hamas is uitgeschakeld en de stafchef van Hezbollah. We weten, er komt iets, want er is mee gedreigd. En daar kunnen ze eigenlijk niet van terug. Maar wat het zal gaan zijn, op welke schaal het zal zijn, waar het zal zijn, is eigenlijk volstrekt onduidelijk. De vorige keer, dat was in april, toen Iran verschillende drones, veel drones afvuurde op Israël, toen werd eigenlijk al van tevoren duidelijk gemaakt hoe het er ongeveer uit zou komen te zien en wanneer het zou gaan gebeuren. Om ook te voorkomen dat het verder zou escaleren. Nu weten we dat eigenlijk niet. Dus dat maakt, dat maakt het wel zorgelijker, omdat eigenlijk de verbinding tussen Iran en het Westen, Amerika, beperkter lijkt te zijn. Ja, is onvoorspelbaarder eigenlijk. Ja, zeker. Ik wil even naar Esther toe. Wat dacht jij toen je die video zag? Nou, ik dacht vooral aan een uitspraak die ik even vrij vertaald citeer, dat de dreiging van straf eigenlijk erger is dan de straf zelf. En dat dreigen, die psychologische oorlogsvoering in feite, ja, die vind ik wel echt heel ook zorgwekkend wat dat überhaupt doet met de mensen in Israël. Nou zijn die wel wat gewend, hè? Is natuurlijk anders dan hier. Continu daar op je hoede zijn voor wat er kan gebeuren. Maar toch, ja, ik denk zeker na 7 oktober dat er zoveel dreiging en ellende is geweest, stress en trauma, waar men eigenlijk niet van heeft kunnen herstellen. Dat dit er ook nog bij wel, ik denk, een grote impact gaat hebben op de psychologische conditie. Ik wil er even bij zeggen dat we in gesprek gaan. En dat ik duidelijk wil maken dat het niet de bedoeling is dat we gaan polariseren. Maar dat we vooral gaan beschouwen en gewoon gaan kijken wat voor een impact het heeft op de mensen in dat soort gebieden. En dat we proberen een beetje een richting te geven in wat een oplossing zou kunnen zijn. Zeg ik even richting de luisteraars erbij. Tom, wat dacht jij toen je dat zag? Weet je er bang van? Nee, ik ben natuurlijk net in Israël geweest met een reis. Dus dat gonst nog na in me. Dus ik moet dan heel erg aan de mensen denken aan dat land. We waren overigens ook in de Palestijnse gebieden. Dat wil ik er ook direct bij zeggen. Dus het was echt een reis waarbij we heel veel gezien hebben. En Israël is op dit moment een land echt in crisis. Het bestaan van Israël staat voor heel veel mensen op het spel. Als je daar met mensen praat, dan zeggen ze van ja, dit is de grootste crisis, zeggen sommigen, sinds de Holocaust. Anderen zeggen het is de grootste crisis voor het land sinds 1948. We worden vernietigd. De wereld ziet het niet. De wereld is tegen ons. De wereld ziet ook niet dat Iran, daar wordt geroepen, Israël is de kleine Satan en die moet vernietigd worden. En straks is het hele Westen, dat is de grote Satan, dat komt daarna. Dus er leeft een heel existentieel diep gevoel van ons bestaan staat op het spel. En verder zijn, waar je in het land komt, de gijzelaars zijn overal, hun afbeeldingen. Als je in een restaurant komt, is er een lege stoel voor een gijzelaar. Er waren geen toeristen, dus mensen in Israël, trouwens ook aan Palestijnse zijde, waren heel blij überhaupt dat we er waren en dat de mensen bereid zijn om naar hun verhaal te luisteren. Maar zometeen willen we inzoomen op de gevolgen voor de mensen daar. Maar als we het nu over de Hezbollah hebben, bijvoorbeeld, en je ziet dan dat, en je ziet die dreiging en de psychologische dreiging. Ik moet dan denken aan we waren in het noorden en daar. Je bedoelt eigenlijk te zeggen, de mensen die je daar gesproken hebt, daar komt dit nog een keer bovenop. Nee, die hebben dit eigenlijk al, die zien dit al aankomen. Dus we zijn in het noorden geweest in een dorp bij in een centrum waarbij ze kijken wat gebeurt er aan die andere kant van de grens. En daar zei een vrouw van ja, al die jaren hebben we al gezien dat ze aan die grens van alles aan het opbouwen zijn, ondergronds. En bovengronds was de wereld aan het onderhandelen. Maar ondergronds wordt hier een hele grote oorlog voorbereid en wordt er een leger opgesteld. Dat is het gevoel dus bij dit soort beelden. Ja, dan ben ik direct bij deze verhalen waarmee ik vertrokken ben uit Israël. Ja, want Hezbollah en Iran die kondigden na de dood van hooggeplaatste leiders eind juli aan dat ze vergeldingsacties zouden uitvoeren. Sonny, heb jij er een verklaring voor waarom die nog niet zijn uitgevoerd? Het schijnt volgens verschillende media dat ook binnen Iran wordt getwijfeld. We hebben sinds kort een nieuwe president daar. Hoe precies die vergelding eruit moet komen te zien. Want het is wel belangrijk om te vertellen dat eigenlijk de afgelopen maanden er al sprake is van een conflict. Dus er wordt al over en weer worden raketten afgevuurd als het gaat over de noordgrens tussen Hezbollah en Israël. Eerder natuurlijk de aanval van Iran. Maar dat is altijd volgens bepaalde spelregels gegaan. Hoe gek dat ook klinkt, maar het is altijd binnen een bepaalde marge gebleven. En de vraag is nu, die ze ook in Teheran moeten beantwoorden, vinden wij dat onze beantwoording, onze gewapende aanval, dat die binnen de marges, binnen het spel blijft? Of gaan wij escaleren? En de angst is dan natuurlijk dat als zij te ver escaleren, dat vervolgens Israël gedwongen wordt om terug te slaan, waardoor Iran weer moet terugslaan, waardoor we vervolgens de Houthis moeten reageren, waardoor we vervolgens Hezbollah nog een keer moet reageren en je vervolgens in een neerwaartse spiraal terechtkomt. En ik had die zin een beetje vergelijken met de Cuba-crisis, van op een gegeven moment als de ene een stap zet, dan moet de ander reageren. Ja, en dat spel wordt op dit moment gespeeld. Ze zien nu dat met die onderhandelingen er mogelijk een manier is om hier uit te komen. Alleen dan moeten die onderhandelingen wel slagen. En Iran heeft gezegd, wij wachten eigenlijk nu af hoe die onderhandelingen verlopen. Maar daardoor krijgen die onderhandelingen wel een enorm groot gewicht. En ze zeggen er wel bij dat er wel een keer een vergelding komt. Ja. Ik bedoel, dat ligt nog steeds op tafel, op wat voor manier dan ook. Zou er dan een vergelding kunnen zijn, denk ik dan hardop, die bijvoorbeeld geen enorme economische crisis heeft, maar die wel een gezicht kan redden, om maar even absoluut zo te zeggen. Is dat te bedenken? Zeker. Dat gaat dan bijvoorbeeld, er zit een enorme marge in. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan directe aanvallen op Tel Aviv. Dat is voor Israël snel een rode grens. Of op burgerdoelen. Maar als het gaat over militaire doelen, die er natuurlijk ook veel zijn in Israël, dan is dat weer van een andere orde. Hetzelfde geldt voor wat voor soort wapens je gebruikt. Daar zijn allerlei verschillende varianten in te bedenken. Zelfs of het op Israëlisch grondgebied is, of bijvoorbeeld een ambassade in een ander land. Dus daar zitten heel veel keuzes in die ze kunnen maken. Alleen, daar is natuurlijk de afgelopen tijd over vergaderd, gesproken. Ook in Iran, ook in bij Hezbollah. Omdat ze dat ook op elkaar zouden willen afstemmen. Maar nu zijn die onderhandelingen er. Daar wordt nu enorm gewicht aan gelegd door alle landen. Ja, en dat ziet er niet per definitie gunstig uit. Dus dat is wel zorgwekkend. Waarom ziet het er niet gunstig uit? Nou, ze hebben natuurlijk nu in Doha de afgelopen twee dagen vergaderd. Hamas is daar niet bij aangeschoven, Israël wel. Er is nu een statement uitgegaan dat ze volgende week verder gaan spreken in Egypte. En eigenlijk wordt er nog niet gedetailleerd gecommuniceerd over wat nou die doorbraak zou zijn. En het lijkt erop dat uiteindelijk de verschillen onderling tussen Israël, de belangen die Israël heeft, die heeft gezegd we gaan Hamas echt vernietigen. En Hamas, dat die simpelweg te groot zijn. En het lijkt erop, en zo schat ik dat in, dat het bijna een soort tijdwinnen is. Omdat ze weten dat als ze er niet uitkomen, een escalatie zeer waarschijnlijk is. Want uiteindelijk, ik denk niet, dat is mijn persoonlijke inschatting, dat Hamas of Israël ook baat heeft bij een staakt het vuren. Israël niet, omdat zij vinden dat Hamas vernietigd moet worden. En het niet geloofwaardig is om nu zich volgens het plan van Biden in 3 fasen terug te trekken. En Hamas niet, omdat ze weten dat uiteindelijk Iran en Hezbollah ook gedwongen worden, ook door de straten in de Arabische wereld, om mee te doen, om in te grijpen en ook voor Hamas, voor de Palestijnen te gaan staan. Ja. Maar het klinkt alsof ze daar dan voor spek en bonen zitten te vergaderen. Dat is mijn inschatting. Dat kan ik volgende week kunnen we helemaal verrast worden en blijkt ineens dat ze er wel uit zijn gekomen. Maar ik vermoed dat uiteindelijk het grotere, ik wil bijna zeggen spel, ook al doet het niet helemaal recht aan de moeilijke situatie daar, mm-hmm. dat nog moet worden gespeeld. Mm. Omdat eigenlijk dit conflict, en dat is echt belangrijk om te vermelden, gaat niet zozeer over de Gazastrook. Dit gaat over het machtsoverwicht in het Midden-Oosten. Dit gaat over een Iran die, dat noemen ze dan door de Sjiïtische halve maan, in Irak, in Syrië, in Libanon haar macht uitbreidt. En aan de andere kant de Soenitische wereld, Soenitische Arabische wereld, die daar enorm beducht voor is. Mm. Want we hebben niet voor niets gezien voor 7 oktober dat heel veel landen gingen normaliseren met Israël. En dat is de grote angst. Dat verder zal gaan. En daarom zijn bijvoorbeeld Saudi-Arabië en Jordanië en Egypte niet zo enorm uitgesproken over Israël. Mm. Omdat zij heel goed zich realiseren dat er eigenlijk een grotere strijd, concurrentie gaande is in het Midden-Oosten voor wie de macht heeft. Ja, ik ben wel benieuwd, nu toch een beetje Tom, de mensen die jij daar hebt gesproken. En dan denk ik ook even aan de Palestijnen nu in de Palestijnse gebieden, want daar ben je ook geweest. Ja. Hoe kijken ze er daar tegenaan? Ja, je merkt eigenlijk overal dat gevoel van we worden niet gezien, we worden niet gehoord, we zitten in een diep conflict. Er is weinig ruimte voor het verhaal van de ander. We hadden een hele mooie lezing op een avond met Jossi Klein Haleven. Dat is een publicist, een journalist die in allerlei kranten schrijft. Die heeft een boek geschreven, Brief aan mijn Palestijnse buurman, in de tijd nog van de dialoog, dus voor 7 oktober. En ik vroeg aan hem, als je dat boek weer zou schrijven, wat zou je dan opschrijven? En hij zei, ik zou de pagina leeg laten. Ik heb op dit moment niet de ruimte om het te verplaatsen in het verhaal van de ander, omdat mijn bestaan staat op het spel. En je hoort eigenlijk eenzelfde verhaal, eenzelfde gevoel, eenzelfde onderstroom, bijna op een soort zielsniveau, aan de andere kant van het spectrum. Wij bestaan niet, we worden niet gezien. En hij zei ook wij zijn geen Yezidis. Dat hoor je soms ook mensen zeggen. We laten ons niet afslachten. We vechten wel terug. Nooit meer. Never again. Dat is een gevoel dat heel erg speelt in de Israëlische samenleving. Ja, dat is een beetje de onderstroom waar die samenlevingen op bewegen. Het zijn echt ook parallele universa. De reis was ook heel contrastrijk. Het zijn bijna melkwegen. Dat je van de ene melkweg in de andere komt. En ondertussen zit er maar een paar kilometer afstand tussen. Ja. Esther, hoe luister jij hiernaar? Ja, heel triest en verdrietig natuurlijk. En ook wel wat Sonny zegt. Hè, dat je eigenlijk je afvraagt van welke strijd wordt hier nou echt gevoerd. En een ander punt is, ik denk dat wij ons niet eens kunnen verplaatsen in die mensen. Hoe het is om echt bedreigd te worden in je bestaansrecht, in je bestaan überhaupt. En wat dat met een mens doet, wat dat psychologisch doet. Ja, daar kunnen wij ons hier in Nederland niet eens in verplaatsen. Laat staan daar iets verstandigs over zeggen. Dat maakt een totaal ander mens van je. Ja. Nou ja, wij zijn hier ook geneigd om heel erg te kijken vanuit het frame. Wie is het slachtoffer? Wie is de dader? En zodra we daar die stempels geplakt hebben, komen we daar niet meer goed achterlangs. Nou ja, dat is natuurlijk makkelijk om die complexiteit op een bepaalde manier te hanteren door die polarisatie aan te brengen. Terwijl de realiteit is natuurlijk ultiem complex. Ik weet het wel goed. Toen hadden we een paar jaar geleden een rondleiding in Jeruzalem met een Joodse gids. En die zei eigenlijk, je moet kijken waar begint het conflict. Begint het conflict, zoals je dat nu dan ziet, bij 7 oktober? Of begint het bij de verschillende intifara's die zijn geweest? Of begint het bij de Yom Kippur-oorlog, bij de Zesdaagse oorlog, bij de onafhankelijkheidsoorlog, bij de Joodse migratie naar Palestina, of zelfs nog eeuwen daarvoor? Ja, iedereen heeft ook een verschillend startpunt van hoe je naar dat conflict kijkt. En dat betekent natuurlijk ook dat je een hele andere geschiedenis met je meeneemt. En dat is denk ik wel iets waar wij ons in Nederland, waar we toch daarvan op een afstand kijken, ook enigszins pragmatisch, dat vergeten. Ik zeg wel eens, als je in het Midden-Oosten een taxichauffeur vraagt wat vindt hij van een conflict, dan begint hij vaak bij verdragen die eeuw geleden zijn gesloten. Mm. En dan vervolgens krijg je een heel relaas. Omdat dat daar nog heel erg leeft. Het verleden leeft daar veel meer dan hier in Nederland. Ja. Zometeen wil ik even ook inderdaad dan over de impact hebben van de mensen daar die jullie hebben gesproken. Of er ook een oplossing is, Esther, waar jij over mee kan praten. Want ik begreep dat je ook die kant op wil en mensen te helpen, hè, met de psychologie. Logische gevolgen van de oorlog. Zometeen, we hebben al gezegd, we volgen ook Fortuna tegen Almere. Even kijken hoe het daar staat, Anne de Jong. Nog altijd 1-0 en vooral Almere mag van geluk spreken dat het maar 1-0 is. 4 enorme kansen gezien in het eerste kwartier van deze tweede helft. Vooral de man die vorige week wel scoorde, Aiko, kreeg 2 enorme kansen. Een Franse nieuwe aanvaller die wel heel leuk en frivol speelt, maar die zeker had moeten scoren van een meter van de lijn. Wist hij hem er niet in te prikken. Ook Goed en Fosso hebben nog kansen gemist. Daar heeft Almere 1 kans tegenover gezet. Racing schoot van afstand. Geweldige redding van Brandenhorst. Vooral omdat Racing de bal op de rug van een Fortuna Sittard-speler schoot. Die bal richting de kruising ging. Geweldige redding aan de ene kant van de Fortuna-keeper Brandenhorst. Maar ook Noordin Bakker van Almere heeft zijn team op de been gehouden. Nu een vrije trap voor Fortuna Sittard. Een beetje in de as van het veld en maar 17 meter van het doel af. Fosso staat achter de bal, maar ook vooral Alen Halilovic. Fijne trap heeft die Kroaat. Hij scoorde al de 1-0 in deze wedstrijd. De vijfmansmuur heeft keeper Bakker neergezet. Aanloop van Halilovic gaat naar de bovenhoek en die gaat maar net over. Weer een grote kans voor Fortuna. Bakker die tikt die bal uiteindelijk over en is het nog een corner aan de rechterkant van het veld. En Halilovic schokt maar weer die kant op. Ja, bijna een uur gespeeld. Fortuna wordt dus van gezegd dat ze het niet 90 minuten volhouden. Ze willen echt tot 2-0 voorkomen. En Sander, jij zei ze weten niet wat ze meemaken in Sittard met deze voorsprong. Nou, dat is echt zo. Want een collega van L1 vertelde in de rust tegen mij dat als ze zouden winnen, dat dit de beste competitiestart is sinds 1987. Dat het echt zo lang geleden is dat Fortuna 2 keer in de Eredivisie aan het begin daar gewonnen zou hebben. Zover is het nog niet. Eerst de corner aan de rechterkant nog wel bij die 1-0 stand. Dus Halilovic krijgt de bal kort. Gaat hem dan inslingeren. Nee, naar de rand van de 16 meter. Naar Fosso is de bedoeling. Die neemt hem aan. Veel spelers van Almere voor hem. Dus moet hij maar de zijkant opzoeken. Naar uiteindelijk Pettersson op de achterlijn. Hakje van hem strandt. Het blijft 1-0 voor Fortuna. En Almere mag een doeltrap nemen. Even rust voor Almere, maar ze hebben grote problemen. Want Fortuna is veel en veel beter. We praten over de situatie in het Midden-Oosten met Tom Mikkers, programmamaker en predikant. Net terug van een reis door Israël. Esther van Venema, psychiater en columnist bij de Telegraaf. En Sonny Spek, wethouder in Katwijk, islamoloog en Midden-Oosten-specialist. Ja, Tom, op welke plekken ben je allemaal geweest? Eigenlijk door het hele land. Dus we zijn op terrein geweest waar het Nova Festival gehouden is. We zijn in de kibbutz Be'eri geweest, die is aangevallen door Hamas, waar mensen zijn vermoord. We zijn in het noorden geweest, in Ramallah, in Jeruzalem. Het was echt Tiberias. Dus echt een tocht door het hele land. Het was echt een soort pressure cooker. Een programma dat 's ochtends om 9:30 begon en 's avonds rond 9:50 ophield. En wat was het doel van de reis? De reis werd georganiseerd door het Sidi. Het was een reis voor mensen in de media en in de politiek. Ik ben zelf betrokken bij de evangelische omroep, bij de levensbeschouwelijke programmering. Daar hoort zowel de protestantse, maar ook de Joodse stroming is daar onderdeel van. Dus zo kwam de reis op mijn pad. Dus ik ging eigenlijk vanuit mijn werk bij de EO. Dat was een beetje de context van de reis. Had je, had je wel het idee dat je alle kanten kreeg ja, te zien? Ja, kijk, het is toen ik er naartoe ging, mijn moeder die vond het heel spannend. Die vroeg bijna om de dag, heb je al besloten dat je niet gaat? mijn zegen heb je niet. Die vond het echt heel eng dat haar kind die kant op ging. Ja, dat snap ik ook. Maar ik wilde echt gaan, omdat ik een soort diep gevoel had dat ik moest gaan. Ook al lag deze reis ook buiten mijn eigen comfortzone. Ik ben meer van een wat rustige vakantie in de zon dan dit soort type reizen. Dat was een beetje de insteek om toch te gaan, omdat ik heel graag dat verhaal wilde horen. En het was echt het verhaal van alle kanten. Ik kreeg soms ook te horen van, het is een propagandareis. Nou, ik gun iedereen deze reis. Voor mij is het echt een van de meest, misschien wel, klinkt een beetje pathetisch, maar ik denk wel de afgelopen tijd een van de meest belangrijke, betekenisvolle dingen die ik gedaan heb. Omdat het je toch in een omgeving zet, met mensen in gesprek zet, in een tijd, je zit daar gewoon in de geschiedenis. Ja, het heeft op mij echt hele grote indruk gemaakt. Ja, je zegt, ik heb alle partijen gesproken. Heb je ook mensen van Hamas of Hezbollah gesproken? Nee, zo was de reis niet. We hebben eigenlijk met vrij gematigde stemmen, zowel in aan de Palestijnse kant als ook aan de Israëlische kant gesproken. Zo breed was het niet. En ik heb ook geen 360 graden bereikt dat ik alles weet. Maar we hebben echt veel perspectieven van het verhaal gehoord. Wat was het Palestijnse perspectief bijvoorbeeld dan? Nou, het Palestijnse perspectief is dat ze wonen in bezet gebied. Ze hebben het ook voortdurend over de occupation, de bezetter. We gingen naar Ramallah, we stonden bijvoorbeeld ook in een rood blok. En ik denk dan nog in die bus, wat interessant, dan maak ik ook een rood blok mee. Dan zit je dus uren in een bus te wachten en je kunt geen kant op. Maar je realiseert je dan ook, dat is ook wat je dan echt meemaakt. Dit is dus het leven van deze mensen, misschien wel elke dag. En daar word je knijter gefrustreerd van. En iedereen heeft leed en trauma in zijn biografie. Dat is wat je, als je met mensen gaat praten, hoor je allemaal verhalen die erg zijn. Dus het mooie van de reis was ook, we gingen niet met mensen in discussie. Eigenlijk wat jij net aan het begin van dit programma ook zei, we gaan niet polariseren, we gaan niet meningen uitwisselen. Wij zaten gewoon naast mensen en vroegen, hoe gaat het met je? En wat heb je meegemaakt? En op die manier probeerde je te verhouden tot dit hele grote conflict. En wat deed het met die mensen dan? Wat deed dat mensen als je met ze sprak? Gewoon van mens tot mens. Iedereen was vond het fijn, denk ik, dat we er waren. De Palestijnse jongeren met wie we spraken waren blij dat er aandacht was voor hun verhaal. We waren in een restaurant waar altijd ook geen toeristen kwamen. Daar begon de restaurant-eigenaresse. Die begon voor ons te zingen. Die had een soort karaoke-act ingestudeerd. Mm-hmm. Dus je merkt gewoon dat heel... men vond het fijn dat we er waren. Ja, is er een ontmoeting geweest die je nooit meer zal vergeten? Ja, in Be'eri werden wij rondgeleid door een vrouw die 36 uur in een kamer had gezeten, terwijl Hamas, nou, de kibbutz aan het platbranden was en mensen aan het vermoorden was. En dat verhaal maakte echt indruk op me. Ook omdat je dan gewoon stilvalt. En ik heb dan eigenlijk niks meer te zeggen. Ik kon aan het einde alleen maar tegen haar zeggen, ik heb geen verhaal meer en geen woorden, maar ik kan je alleen maar een knuffel geven. Dat is het enige wat je dan nog menselijkerwijs kan doen. Dus ja, op dat niveau vond ik die reis echt heel waardevol. En gun ik zo'n week, ook al is het natuurlijk verschrikkelijke omstandigheden, maar ik zou willen dat meer mensen dit zouden doen. Want je gaat toch hopelijk wat anders naar, wat rustiger naar het conflict kijken. Ja, want jij hebt heel veel mensen gesproken. Wat is nou die impact van die oorlog op die mensen? Is er een gemene deler? Ja, gewoon dat je voelt dat in het levensverhaal van iemand komt een hele grote breuk, een hele grote knip. Er gaan mensen ineens onverwacht dood, je huishoud op te bestaan. Een vriendin van mij woont in Israël in het noorden, daar heb ik af en toe contact mee, dan komen de bommen weer. En dan zegt ze zegt dan Tommy tegen me, yes Tommy, that's my life. En ondertussen zit ze ergens in een kamer te wachten tot de sirenes weer over zijn. Dus de impact is gewoon, denk ik, een enorme verstoring die je aan de buitenkant niet ziet, maar die van binnen, ja, kijk ook een beetje naar Esther, maar van binnen, ja, maakt de ziel denk ik wel een klein beetje kapot. Maar er zijn mensen toch eigenlijk continu alert? Altijd bang? Ja, je staat dus in de alarmstand. Ja, ik kijk ook een beetje naar Esther, ja, nee, jij bent de expert. Nou ja, goed, het gaat natuurlijk over trauma en extreme stress en het niet kunnen herstellen daarvan. En het is natuurlijk ook wel bekend, om daar maar even op door te gaan, dat als je langdurig stress ervaart en dan van zo'n enorme omvang, zo bedreigend, dat het ook niet meer zo goed lukt om rustig en genuanceerd na te denken. Dus je wordt daar ook een beetje afgestomd, stupide zou je kunnen zeggen. Dus die meer primitievere hersendelen, de overlevingsstand. Ja, exact. Die worden niet meer gecompenseerd door onze beschavingskwap en dat je met elkaar gaat praten. Dus je wordt ook nogmaals, dat zei ik al eerder, je wordt echt een ander mens door langdurige stress. En meestal niet de meest rationele, wel overwogen, genuanceerde versie. En dat is natuurlijk heel zorgelijk, zeker op de lange termijn. Ja, zometeen, zeker na het NOS-journaal met Ismael de Bruin, die nu binnenkomt, van 9:30 gaan we het daar wat langer over hebben met jou, Esther. Eerst even kijken in Sittard bij Anne de Jong, Fortuna tegen Almere. Ja, het is zojuist 2-0 geworden. Heerlijk doelpunt. Dijks kwam op voor Fortuna. En dan bijna op de achterlijn krijgt Peterson de bal. Die kapt één iemand uit en krult die bal dan over Bakker heen. Het past allemaal precies van bijna een onmogelijke hoek. Maar wel een heerlijk doelpunt van Peterson. En helemaal verdiend de 2-0. Iedereen hier gelukkig, behalve het kleine plukje Almere supporters. Dat tot nu toe vol aan het zingen was, is nu even stil. Ze hebben lang in de file moeten staan om hier te komen. En dan staan ze uiteindelijk ook nog eens na bijna 70 minuten met 2-0 achter. Geweldig doelpunt van Peterson. NPO Radio 1. 9:30, het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Twee meisjes van 16 en 17 worden verdacht van betrokkenheid bij een grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar. De twee zijn inmiddels aangehouden. Eerder op de avond zouden ze zijn gezien bij een kleinere brand in een winkel. En later ontstond in een andere winkel de grotere brand. Voor zover bekend konden alle medewerkers op tijd naar buiten komen. Bij het opstellen van de rijksbegroting moeten misschien af en toe pijnlijke keuzes worden gemaakt. Dat verwacht premier Schoof. De nieuwe cijfers over de economie zien er goed uit, zei Schoof. Maar hij zei ook dat volgens het CPB de overheidsfinanciën op termijn verslechteren. Bij de onderhandelingen in Qatar over Gaza is nog geen overeenstemming bereikt. De VS zou met een nieuw voorstel zijn gekomen dat gaten in andere voorstellen opvult. Volgende week wordt er verder gepraat. Kinderen in de Gazastrook worden vanaf eind deze maand ingeënt tegen polio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wilde morgen al beginnen, maar dat lukte niet. De topman van de WHO roept op tot een humanitaire gevechtspauze van een week, zodat de kinderen kunnen worden gevaccineerd. Langs de lijn en omsteken. In het nieuwsforum praten we verder over Israël en de spanningen in het Midden-Oosten. Esther, jij zei net de impact van die oorlog. Dat heeft natuurlijk ook heel veel beslag. Niet alleen die mentale problemen, maar het heeft natuurlijk ook beslag op de fysieke gesteldheid van mensen. Zeker. Vertel eens. Nou ja, je ziet bij stress. Kijk, stress hebben we nodig om te overleven, om alert te zijn. He, dus als je alleen maar ontspannen bent, zoals je normaal op de bank bent, dan is het lastig om te overleven in een vijandige wereld. Maar chronische stress, waar je niet van kan herstellen, die heel heftig is, die heel impactvol is, ja, op een gegeven moment eist dat zijn tol. En inderdaad, wat je zegt, Sander, niet alleen als het gaat om je mentale weerbaarheid en je conditie, maar ook fysiek geeft dat heel veel klachten. En dat wordt met name dan veroorzaakt door een te lang hoge spiegel van het stresshormoon cortisol. Wat natuurlijk op een bepaalde manier in eerste instantie een soort pep-effect heeft om heel alert te zijn, hè, wat al werd genoemd. Maar op lange termijn put dat uit. En als je niet meer herstelt, krijg je allemaal klachten. Die maken dat mensen gewoon echt ook fysiek ongezond worden. En dat in combinatie met die mentale achteruitgang door te langdurige stress maakt dat mensen uiteindelijk in het geheel heel kwetsbaar worden. Ja, wat voor fysieke klachten moet ik dan aan denken? Ja, denk dan aan allerlei botklachten, aan stressgerelateerde aandoeningen, kanker, suikerziekte, overgewicht. Dat hangt natuurlijk van het individu af, maar er zijn allerlei aandoeningen die stressgerelateerd zijn en die samenhangen met cortisol. Een heel ingewikkeld verhaal. Maar dat soort ziektes moet je aan denken. Daar hoor je bijna nooit over. Nou ja, dat je bedoelt vanuit deze conflictsituatie. Ja, je hoort eigenlijk alleen maar het harde nieuws en niet deze achtergronden. Ja, klopt. En ik denk dat dat wel belangrijk is om dat ook te benoemen. Hè? Want we horen natuurlijk alleen maar de geopolitieke, strategische kwesties. Maar wat Tom ook zo mooi vertelt, als je die mensen in de ogen kijkt, als je die mensen ontmoet, hoe gaat het dan eigenlijk met ze? Hoe is het om op dat moment jou te zijn daar? Ja. Ja. Je hebt het over volwassenen bijvoorbeeld, maar heel veel kinderen die dit van dichtbij meemaken, die dragen dat de rest van hun leven mee. Ja, en misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat het een risico is voor de volgende generaties. Want het is inmiddels ook wel aangetoond dat trauma wordt overgeërfd. En een genetische overerving, een ingewikkeld verhaal. Ja, hoe werkt dat? Dus, er is onderzoek gedaan in ieder geval bij muizen, dat als de ouders worden getraumatiseerd, dat ook al hebben ze dan geen contact gehad met die kinderen, dat die kinderen later bepaald gedrag vertonen wat wijst op die traumatisering. Dus dat wordt doorgegeven via een genetisch mechanisme om aan te geven dat die trauma. Je hebt natuurlijk in Israël sowieso al mensen met holocausttrauma nog, zou je kunnen zeggen, die dat op volgende generaties hebben overgedragen. Maar niet alleen in Israël de traumatisering op dit moment, natuurlijk ook in Gaza, in die hele regio, ja, zie je natuurlijk mensen opgroeien die getraumatiseerd zijn. En dat heeft natuurlijk een enorm negatief effect op volgende generaties en hoe die vervolgens met elkaar om zullen gaan. Ja, ik heb zo nog een vraag ook over met name dan de kinderen in Gaza. Eerst even weer naar de contrasten zijn groot. Ander de Jong bij Fortuna tegen Almere. Ja, Fortuna op 3-0. Mitrovic maakt uiteindelijk het doelpunt. Twee keer ging hij er al bijna in. Via twee palen ging die bal eruit. Kwam dan voor de voeten van Mitrovic. En die schiet Fortuna toch echt naar de zekere overwinning. 73 minuten gespeeld. Fortuna 3-0 voor tegen Almere City. Goed, ja, Esther, wat ik mij afvroeg. Kijk, ik kan me voorstellen dat in sommige delen van Israël je het misschien als ouders nog enigszins bij de kinderen kan weghouden. Maar goed, jij zegt genetisch kan dat ook gewoon wel zeker overgedragen worden. Maar ik vroeg me dan af, hoe zit het dan wel niet met die kinderen in Gaza bijvoorbeeld, die dingen hebben gezien? Nou, ik denk dat het een belangrijk punt is wat je aanstipt. Hè? Want het is niet alleen de erfelijkheid van trauma, maar het is natuurlijk ook de opvoedstijl van ouders die getraumatiseerd zijn, die onder heftige stress leven. Ja, dat doet natuurlijk ook iets in de manier waarop zij omgaan met hun kinderen. En kinderen zien dat, kinderen voelen dat haarscherp aan als het niet goed gaat met je ouders. Als er dreiging is, ook in Israël. Ook in Israël, want daar komen ook die alerts binnen en allemaal de schuilkelder in. Dan word je ook midden uit de nacht uit je bed gehaald. Dus het zit in die hele regio, zit dreiging. Ja, maar ik zie dan een kind voor me dat gewoon ziet dat in Gaza hun huis wordt gebombardeerd, is weg. Papa, mama weg. Ja, dat is ultiem trauma. Dat is gewoon de definitie van traumatisering. Hè? Dat je zo existentieel wordt bedreigd in je bestaan of ziet hoe dat zo ongelooflijk mis kan gaan bij de naaste. Maar jij kan het weten, want het is jouw vak, maar komt dat ooit nog goed, denk ik dan? Ja. Nou ja, trauma kan je formeel zeker behandelen. Alleen ik denk als die oorlog daar zo doorgaat, dat heel lastig is om te doen. Want die dreiging blijft. De traumatisering is continu in feite. Aan zich kan je trauma goed behandelen. Alleen het zal natuurlijk altijd zijn littekens achterlaten mentaal. En is er al ook de gijzelaars. Ik bedoel, dat is wat ik echt geleerd heb. Van dat je steeds naar de breedte kijkt. Dus ook in Israël er zijn kinderen gegijzeld. Ook daar zijn families stuk. Dus iedereen leeft dat. Het is heel lastig om te zeggen van daar zit het meest. Want die dreiging, dit zit over die hele regio. Dat zit in die ziel van die bevolking op dit moment. En ook heel concreet. Je ziet overal in Israël zie je foto's van die gijzelaars. Van dit is wat nu aan de hand is. Vlaggen hangen uit, ook uit solidariteit. Maar het is een andere vlag dan bij ons, zeg maar, ten tijde van het WK. Dan vlagt hier ook de boel in het oranje. Maar daar is dat een soort teken van help, er is iets heel ergs aan de hand. Dat zit en dat zit ook aan de Palestijnse kant. Dat zit in die hele regio. Nog wel één toevoeging die ik belangrijk vind. Het gaat in beide landen, dus zowel in Israël als in Gaza, gaat het over bestaansrecht. Er mogen zijn. En we zijn mensen, als mens geven betekenis. En als jouw bestaansrecht zo at risk is, als je niet mag bestaan, of je nou Palestijn bent of Israëli, dat fundamentele gevoel. Ja, dat is wel heel kenmerkend voor dit conflict, denk ik. En voor de traumatisering ook. Ja, ik heb natuurlijk in het verleden ook wel meer conflicten gehad waar ontzettend veel slachtoffers zijn gevallen. En waar uiteindelijk ook een oplossing men heeft moeten zoeken om ervoor te zorgen dat, zeg maar, die gevoelens niet zouden worden doorgegeven aan de volgende generatie. Ik denk ook naar de Europese periode na de Tweede Wereldoorlog. Waar natuurlijk ook heel veel revanche-gevoelens moesten worden weggehaald om ervoor te zorgen dat er niet een derde wereldoorlog zou komen. Of op de Balkan, waar natuurlijk bij de opwinding van Joegoslavië hetzelfde is gebeurd. En ik ben zelf ook 3 keer in Israël geweest. En wat ik zelf altijd echt bijzonder vond, was dat het ook overal een vorm van beveiliging is. Dus of je gaat in de trein, of je gaat de grote supermarkt in. Overal moet je even door poortjes heen, staan mensen met wapens. En waardoor je ook wel het gevoel hebt van, hey, er is hier wat aan de hand, ik moet ook alert zijn. En ik denk dat, zeg maar, die alertheid, die ook natuurlijk in die hele Israëlische samenleving zit, ook al voor 7 oktober, dat het er ook voor zorgt dat je ook sneller reageert als je onder druk komt te staan. En ook wat harder wordt in de loop van de decennia, omdat je inderdaad, zoals je terecht zegt, het gaat over je bestaansrecht. Maar is dat ook psychologisch veranderd? Dat ook omdat je in eerste instantie het gevoel van veiligheid had, omdat er mensen met mitrailleurs of wat ze dan ook bij zich hebben op de hoek van de straat staan, kan ook een gevoel van veiligheid geven. Maar als vervolgens is gebleken dat het niet voldoende is om die veiligheid te geven, dan kan ik me voorstellen dat dat ook nog eens een keer een extra psychologische impact heeft. Zeker, omdat voor heel veel mensen die daar wonen, maar ook Joden buiten Israël, is Israël natuurlijk een soort ticket naar veiligheid als het hier misgaat. En als blijkt dat dat toch niet veilig is, dat hoor ik ook wel veel van Joodse mensen om me heen, dat doet ongelooflijk veel. Ja. En maar dat was natuurlijk altijd wel het punt van Netanyahu. Ja. Die zei van, hè, toch? Ja, dat zou ook precies het grote discussiepunt worden als dit afgelopen is. Van hoe heeft eigenlijk 7 oktober kunnen gebeuren? Toen ik zelf bij de Gazastrook was, dacht ik echt van, nou, ik begrijp nu waar alle ophef ook over is. Omdat er zoveel beveiliging is. Je hoort de drones letterlijk vliegen als je daar staat. Zulke hoge hekken. Zoveel militairen. Daar komt nooit iemand doorheen. Nou, 3 jaar later was het zover. Dus dat zal ook de grote vraag gekomen. En ook het trauma van Israël. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Maar die vraag, daar is het eigenlijk nog niet rijp voor als je het hebt over traumaverwerking. Nou ja, ik hoorde een Palestijn. Je bent tijdens zo'n reis ook altijd op zoek naar wijze woorden waar je aan kunt vasthouden. En hij zei, er wonen nu eenmaal 7 miljoen Joden hier in dit gebied en 7 miljoen Palestijnen. En ze hebben allebei hun eigen claim, hun eigen verhaal waarom dit gebied van hen is of bij hen hoort. En het begint, de oplossing begint met het over en weer erkennen van dat verhaal. Van dat hoort bij je en dat ik zie jou staan. Jouw verhaal mag er zijn. Jij bent er. Maar Tom, zien zij die oplossing? Nee, die wordt niet gezien. Maar ik vond het wel mooi dat hij zei, het begint, precies eigenlijk wat Esther net zei, het begint bij het erkennen van jij bestaat en jouw verhaal bestaat. En als je dat erkent, ja, dan kun je de echtscheiding regelen. Maar wat voor toekomstperspectief hebben de mensen dan? Nou, ik denk, op dit moment, als ik naar het conflict kijk, dan denk ik nog steeds, de ramp ligt voor ons en dit is aan het escaleren. Ik heb ook daar weer mooie woorden gehoord. Dat we de eerder genoemde Jossie Kleiner-Leven, die journalist, daar werd aan gevraagd, ja, maar heb jij dan nog wel hoop? Als jij niet meer de ruimte hebt om je te verplaatsen in het verhaal van de Palestijnen, omdat je eigen leed te groot is. Hij zei, ja, ik heb wel hoop. In 1973, toen hadden we de Yom Kippur-oorlog met Egypte en Anwar Sadat was de meest gehate man van Israël. Iedereen had een hekel aan die man. En een paar jaar later stond Anwar Sadat in de Knesset achter het spreekgestoelte en hij zei iets van, I am Anwar Sadat, ik ben Anwar Sadat en ik kom hier vrede brengen. En niemand had dat in 1973 voor mogelijk gehouden. Dus wat mij hoop geeft, is de kracht van het onverwachte. Er kan altijd nog iets onverwachts gebeuren dat we ons nu niet kunnen voorstellen. En daar put ik hoop uit dat daar misschien een oplossing uit voortkomt. Maar als jij dan kijkt naar zo'n oplossing, zie jij mensen dan ooit nog eens samen met elkaar leven of altijd naast elkaar? Je weet het nooit. In Europa, denk aan de geschiedenis van Europa, dat was toch ook een redelijk complex en ingewikkeld. Daar hebben we toch ook een soort van samen gevonden. Ik weet het niet, maar we zijn er nu wel heel ver van verwijderd. Ja. Sonny? Ik wil even terug naar Netanyahu. Dan blijf ik bij jou, Sonny. Want de druk neemt enorm toe in Israël. Protesten tegen het beleid van Netanyahu, de gijzelaars die niet terug zijn gekomen. Laten we even luisteren naar een man van wie een oom nog wordt vastgehouden. Hij heeft kritiek op het Israëlische beleid. I call for an immediate ceasefire. Okay? My auntie came back from Gaza. She came during a ceasefire. The Israel is like a 9-year-old who just throws punches all around because he got hit real bad. We need a responsible adult. Ja, hij roept op tot een staakt het vuur. Bij het vorige bestand kwamen 3 van zijn familieleden terug. Volgens deze man slaat Israël zijn 9-jarig kind om zich heen. Zo hoorden hem zeggen, terwijl ze eigenlijk een verantwoordelijke volwassene nodig hebben. Ja, Sonny, wat denk jij? Hebben ze een verantwoordelijke volwassene nodig? Verliest hij aan krediet, zo langzamerhand? Nee, dat zeker. Hè. Dat zien we ook uit de opiniepeilingen. Dat veel Israëliërs Netanyahu weg wilden hebben. Mm-hmm. Sommigen suggereren ook dat hij de oorlog juist verlengt om daarmee zijn politieke toekomst zeker te kunnen stellen. Waarom is je politieke toekomst zeker als je oorlog had? Omdat je daarmee toch een bepaald effect krijgt van rally around the flag. Dus Israëliërs zijn voornamelijk bezig met het oorlogsvoeren. En dan nu ook nog eens met de dreiging van Hezbollah en Iran. Van, we moeten ons eerst daarop focussen. En vervolgens gaan we pas kijken wat er politiek voor gevolgen zijn. Ook doe ik naar het onderzoek hoe 7 oktober heeft kunnen gebeuren. Een beetje hetzelfde wat we natuurlijk in Nederland hebben gehad rondom corona. Wat moet hier met z'n allen tegenaan gaan? Ik vind het zelf lastig om dat te zeggen. Omdat ik denk, Netanyahu werkt ook in een systeem. Waar hij uiteindelijk in moet functioneren. En daar wordt hij door gedragen. Dus uiteindelijk is het moeilijk om te zeggen dat hij dit daadwerkelijk zelf doet. Hij moet natuurlijk leunen op meer radicale krachten. Rechtsradicale krachten in Israël. Onder andere zijn veiligheidsminister, dat zijn we weer bijna vergeten. Die zelf betrokken was bij de bestorming van een militaire basis. Toen daar militairen werden vastgehouden op verdenking van seksueel misbruik. Gisteren nog is er een aanval geweest op een Palestijnse dorp op de westelijke Jordaan-oever. Dus hij staat wel onder druk. En de oppositie wil eigenlijk ook niet goed meer met hem samenwerken. Dus uiteindelijk, ja, die politieke afrekening die gaat er wel komen. Maar dat neemt nog wel veel tijd in beslag. En ja, het zet hem wel af en toe voor joker. Omdat zelfs binnen zijn kabinet dus ministers niet altijd hetzelfde geluid uitdragen. En dat maakt hem wel kwetsbaar. En dat maakt Israël in het algemeen ook kwetsbaar. Want we zien ook dat de spanningen in het land zelf enorm toenemen. En het is al enorm gemêleerd gezelschap. Hè, want net werd de vraag gesteld van, ja, kunnen zij nou kunnen mensen met elkaar samenleven? Kijk, Israël is een ontzettend pluriform land. Je hebt daar natuurlijk Joden wonen, maar ook Arabieren. Bijvoorbeeld Haifa. 75% is Joods. Precies, en ja. 25% is iets anders. Je ziet ook een moslimdorp. We zijn in een Benoïnendorp geweest. Druzen wonen er. Dus dat is ook. Dan rij je door Israël. Dan zie je ineens een dorp met een minaret. Dus dan moet je ook even schakelen. Ja. Dus het is al een enorm divers land. Oh, en ook binnen de Joodse gemeenschap, als je dat zo kan zeggen, zitten enorme grote verschillen als het gaat over de ultra- en orthodoxe Joden. Waar ook seculiere Joden zich heel erg veel zorgen over maken, hoe dat in de toekomst gaat met bijvoorbeeld de dienstplicht. Dus je kan dat niet, zo'n hele samenleving kan je ook niet generaliseren. Ik heb nog even een vraag aan Esther, want dat triggerde mij wel een beetje. Je zei van ja, het kan overgedragen worden of van generatie op generatie. Je kan proberen om het weg te houden, maar het zit op een gegeven moment zit het in je genen. Zou dit ook aan de basis kunnen liggen van dit conflict? Ja, ik denk dat dat een terecht punt is. Het zijn natuurlijk getraumatiseerde mensen aan beide kanten, al generaties. Vanwege allerlei zaken aan de Joodse kant, de Holocaust. Ik denk dat in Gaza, Palestina natuurlijk ook allerlei traumatisering heeft plaatsgevonden. Dus het is natuurlijk ook geen toeval dat het daar zo ongelooflijk escaleert. En wat al werd genoemd, hè, tot waar gaat dit terug? Waar begint dit conflict? En wat is de betekenis daarvan voor jou als... En dat kan voor iedere generatie weer een ander... iets zijn waar het begint, waar de basis ligt. Ja, precies. En daarom is het wel terecht wat deze meneer zegt in dat fragment. Hè. We hebben een verantwoordelijke, wat mij betreft ook wijze volwassenen nodig. We hebben hele wijze mensen nodig om te kijken hoe we dit kunnen indammen, hoe we dit kunnen stoppen met elkaar. Want als dit doorgaat, als dit blijft propageren, die haat, die traumatisering en die vicieuze cirkels, waar mensen niet meer uitkomen met elkaar, dan wacht je in feite op totale vernietiging. Aan de gewonde genezen. Soms kunnen mensen gewond zijn, maar dat is eigenlijk voorwaarde waar ze de genezing gaan vinden. Dus soms kunnen mensen die een trauma met zich meedragen ook het geneesmiddel uitvinden. Sony, kan dat in 10 seconden? Ja, maar we kunnen ook optimistisch zijn. Er zijn heel veel landen in het Midden-Oosten die juist willen normaliseren met Israël. En dat heeft enorm veel perspectief. En eigenlijk juist die aanval van Hamas op 7 oktober is natuurlijk geweest om dat te voorkomen. Dus ja, als dat uiteindelijk soort van is afgerond, hoe moeilijk dat ook is, is er ook heel veel perspectief om juist weer een stap verder te zetten in het Midden-Oosten. Ja. En daar moeten we ook zeker dat niet vergeten. We praten zo verder, maar we gaan even kijken in Sittard. Is het nog steeds samba voetbal daar, Anne? Nou ja, ik heb Fortuna wel eens minder wedstrijd. Die spelen. Het zwingt wel behoorlijk tegen Almere City. En je vraagt je dan toch af, heeft dat ook te maken met de kwaliteit van Almere City? Dat maar weinig tegenover Fortuna weet te zetten. Het was wel de ene na de andere prachtige aanval. Peterson maakte een geweldig doelpunt. En Mitrovic maakte het af in de eerste helft al Halilovic. 3-0 dus de stand voor Fortuna na die 2-0 overwinning. Tegen Go Ahead Eagles volgende week gaat Fortuna naar 6 en Almere naar 0 punten. Want daar kunnen we toch wel van uitgaan. We zitten namelijk in de 86e minuut. En sinds die 3-0 heeft Almere wel het balbezit. Komen ze nu zelfs in de aanval. Poku nog goed, eretreffer. Nee, Brandhorst, goede redding. En dan is het eigenlijk Hansen die niet tot een schot kan komen. Daar was Almere dan. Maar dan zit het ook even niet mee. Goede actie wel van invaller Poku die langs één mannetje ging. En uiteindelijk de bal langs Brandhorst probeerde te prikken. Maar dat is echt een uitstekende keeper. En dat is goed nieuws voor Fortuna. Dat ze ook een keer een keeper in huis hebben gehaald. Die hartstikke goed staat. Brandhorst wacht al lang op zijn kans om een keer ergens de vaste keeper te zijn. Bij Utrecht dacht hij het te krijgen. Maar kwam Barkas vorig seizoen eindelijk terug. En nu is hij dan verhuurd aan Fortuna Sittard. Een enorme lijst nieuwe spelers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 nieuwe spelers voor Fortuna. Als je iedereen meerekent. Er zijn ook al wel weer een paar weer verhuurd. En iemand teruggekomen van huur. Ze zullen echt niet allemaal iedere week gaan spelen. Dat kan ook niet eens. Maar enorm veel wisselingen. En dan is het een beetje zoeken naar wat Fortuna dit jaar gaat worden. Maar het lijkt zo in deze eerste twee wedstrijden alsof ze wel aardige spelers gevonden hebben. 3-0 dus de stand in de 87e minuut voor Fortuna tegen Almere City. Ongekende luxe daar voor Fortuna. Esther, jij houdt ook de Amerikaanse verkiezingen met een schuin oog in de gaten. En welke invloed dat heeft op deze oorlog? Wat voor factor gaat dat spelen, denk je? Ja, daar ben ik onvoldoende in thuis. Maar dat is wel iets wat ik een belangrijk discussiepunt vind. Hè? Want dat is november. Dat heeft natuurlijk heel veel impact wie die verkiezingen gaat winnen... Ja. op dit hele Midden-Oosten conflict. En met name hoe er naar Israël wordt gekeken. Dus ja, ik vind dat wel heel spannend. En ik vraag me ook af, maar dan kijk ik een beetje naar mijn tafelgenoten... Wat de invloed daarvan zou kunnen zijn op al het geopolitieke geschaak. Sonny? Ja, het interessante is... is dat ik hetzelfde antwoord heb, want dat is ook nog onduidelijk. Dat valt eigenlijk in een groter plaatje met Kamala Harris... dat we eigenlijk niet goed weten waar ze voor is en wat ze wil. We gaan even naar Amerikaanse politiek overschakelen. Van Trump weten we natuurlijk in die 4 jaar dat hij president was... wat hij heeft bewerkstelligd in het Midden-Oosten. Onder andere natuurlijk de Abraham-akkoorden... waardoor juist die normalisatie tussen onder andere Marokko, Bahrein en Qatar... als ik het even uit mijn hoofd zeg, met Israël voor elkaar is gekregen. Of de Verenigde Arabische Emiraten voor elkaar is gekregen. Het was ontzettend knap werk wat daar toen is geleverd. En Kamala Harris, die zal waarschijnlijk het beleid van Joe Biden gaan voortzetten. Alleen ziet hij mij wel dat de destabilisatie in het Midden-Oosten... eigenlijk alleen maar de afgelopen jaren verder is toegenomen. Ja. En het zou bijvoorbeeld kunnen gaan zitten op de wapenleveranties aan Israël... die kunnen worden opgeschort. Dat zou ook kunnen vanwege de druk in de eigen Democratische Partij. Maar eigenlijk weten we dat gewoon niet zo goed. En daar maak ik me ook wel zorgen om. Dat Kamala Harris voornamelijk niet Trump is. Maar als ze straks mogelijk president is... weten we eigenlijk niet precies wat ze gaat doen. Ja, ja. Dat is de situatie in Amerika. Ik wil nog even naar de situatie in Nederland. Want over de inwoners van Israël en Gaza en de impact op de oorlog... daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Maar uit onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten... blijkt dat Joden in Europa al voor de oorlog... een toename van haat en discriminatie ervaren. Nederland springt er op enkele vlakken negatief uit. Zo zegt 83% van ondervraagden... dat antisemitisme de afgelopen 5 jaar is gestegen. En geven ze aan met vijandige uitingen te maken... te hebben en soms zelfs met oproepen tot geweld. Als je dit soort cijfers hoort, wat denk je dan, Esther, in eerste instantie? Wat? Ja, ik vind dat uiteraard zorgelijke cijfers. Verbaast het je nog? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik probeer het altijd een beetje te ontkennen. Dus ik hou ook niet zo van die cijfers, want die zijn heel concreet. Dus dan moet je er wel aan. We moeten ook oppassen met cijfers, want cijfers maken ook bang. Dus ja, en dan kijk ik in mijn eigen omgeving en merk, nou ja, goed. Ik denk dat je wat meer oppast met het uiten van Joods zijn. Dat mensen daar wat voorzichtiger mee geworden zijn. Ja, en dat ook wordt gezegd van hou je maar even gedijst. En dat is misschien nog, vind ik altijd, de gevaarlijkste ontwikkeling. Want eigenlijk wordt gezegd, zet je zichtbaarheid maar even aan de kant. Eigenlijk duik maar even onder. Maar jij bent programma maken bij de EO. Ja. Nou ja, het is eigenlijk, maar weer onderduiken. En maar weer onderduiken. Maar merk jij dat ook? Ja. De Joden die jij spreekt. Ja, het gevoel is van onze zichtbaarheid is even niet gewenst. En dan ontstaat er ook zo'n gesprek... wat ook in de geschiedenis van de Joden in Nederland zit. Van hou je, ga maar even onderduiken. Het is beter voor jou, beter voor mij... als we hier even geen aandacht aan geven. Niet doen. Ik heb een t-shirtje gekocht met Israël erop. En denk ik zal het maar niet dragen, want dan krijg ik gedoe. Nou. Dus er zit die zichtbaarheid... Ja. Daar zit echt wel pijn. En... Ja, de vraag is of dat oude pijn is... of dat in het hier en nu pijn is. Het is reële dreiging. Want wat je wel hoort dat mensen te maken hebben met gewoon... als je een Davidsterretje draagt, een sieraad... dat je vieze blikken krijgt. Of mensen even zo in het voorbijgaan je even iets toetsissen. Dat is die sociale interactie waar het helemaal misgaat. Ja. Want heb jij dat t-shirt wel eens gedragen? Nee, het zit ook in de verpakking. Maar toen ik dacht, ga het wel kopen. Maar, en Israël is natuurlijk niet hetzelfde als Joden in Nederland. Maar om even aan te geven dat je voelt dat er soort taboes zijn... van rondom dit onderwerp even je mond houden. Dat ik naar Israël ging bijvoorbeeld... was ook iets dat ik niet met iedereen heel makkelijk heb gedeeld. Ik vind het zelfs spannend om hier te zitten. Ik kom bij jou, Sonny, want hij wil 3 keer wat zeggen. Maar ik ben toch even benieuwd, waarom heb je dat t-shirt dan gekocht? Ja. Ja, ik was daar en ik voelde me daar verbonden mee. Ik denk, dat wil ik hebben. Ja, voor de heb. Ik koop wel iets vaker iets voor de heb. Zo plat is die ook. Maar er zit ook een taboe aan. En rondom het onderwerp Joden in Nederland, Israël. Het is omgeven met taboes. Je voelt ook van... Ik weet dat ik ook iemand zei in mijn omgeving... je gaat me niet cancelen hè, nu ik naar Israël ga. Dus er zit iets heel ingewikkelds met nieuwe taboes. En dat is wat de Joodse gemeenschap in Nederland het meest voelt. Van, ik kan niet... naar buiten dragen, uitdragen wie ik ben. En dat is eigenlijk een kernwaarde van onze samenleving. Dat je dat juist wel kunt laten zien. Ja, Sonny, nu maar jij. Ja, nee, ik heb een soort rare hobby. Dat is voetbalshirts sparen uit Midden-Oosten. En ik was de afgelopen zomer liep ik de Vierdaagse. En toen was het natuurlijk ook de oproep van loop niet met Israëlische symbolen. Want dat, daar gaan we op controleren. Nou, toen heb ik stiekem ben ik in een Israël shirtje gaan lopen. Omdat ik denk van ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk onprettig dat mensen in Nederland andere mensen gaan vertellen wat ze wel of niet stiekem mogen dragen. Onder je overhemd? Nee, nee, nee, wel gewoon vooruit hoor. Maar en ik heb ook als wethouder, vanuit die functie heb ik ook met Joden gesproken die in Katwijk wonen, niet om ontzettend grote gemeenschap. En het zit hem vaak inderdaad al in die hele subtiele dingen. Van ja, eigenlijk zou ik wel een Israëlische vlag willen ophangen, maar ik doe het toch maar niet. Van ja, misschien krijg ik wel die mensen aan de deur. Ja. Of ik krijg een steen door de ruit. En dat zijn allerlei eigenlijk al bewegingen die je niet ziet, waar ook niet over wordt gesproken, maar die er wel zijn. En ik denk dat die onderzoeken wel echt schrikbarend zijn. Ook wat er tegenwoordig qua kennis is over de geschiedenis, over de Tweede Wereldoorlog, over de Holocaust. Ik zeg wel eens van, hoe kan het nou? We hebben tegenwoordig gaan scholieren met werkweken door heel Europa heen. Dat is tegenwoordig de norm. Maar Westerbork is geen verplicht onderdeel op school. Dat is toch wel bijzonder van hoe wij ook in Nederland daar aandacht aan geven. Dat is ook wel een grote rol voor bestuurders, vind ik. En ja, daar erger ik me eigenlijk sinds oktober behoorlijk aan, hè, dat bestuurders ook vrij angstig zijn en dat een voorbeeld het Jeruzalem Quartet bijvoorbeeld in het concertgebouw werd afgelast, uiteindelijk toch weer doorgegaan onder heel veel druk vanuit angst. Dat ik denk van nou ja, dan zorg je dat die beveiliging op orde is, ja, maar je gaat niet buigen voor. Ja, en ook bij de media hoor, ook dat dader, dit is de dader, dit is het, en dit is het slachtoffer. In dit conflict ga je met dat frame er niet komen. En daar gaat ook geen oplossing uit voortkomen. Die gaat mensen alleen maar eigenlijk wegduwen en uit elkaar zetten. Dus sterker nog, als je daaraan meedoet, dan draag je bij aan de verergering van dit probleem, denk ik. Zeker. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook op universiteiten. Hè. Ik bedoel, we moeten daar gewoon niet voor weglopen. Dus dat er over het algemeen drie zaken zijn waar het nu ook vandaan komt tegenwoordig antisemitisme. En dat zit op de groei van radicaal rechts. Ook de aanwezigheid van de islam in Nederland. En ook de internationalisering van de universiteiten. Ja. En daar moeten we op al die drie onderwerpen moeten we daar op acteren. En dat doen we op dit moment nog onvoldoende, vind ik. Dank jullie wel, want hier moeten we het bij laten. Tom Mikkers, psychiater en columnist Esther van Venema. En u hoorde hem net al, islamoloog, Midden-Oosten deskundige en wethouder in Katwijk, Sonny Spek. Het klinkt als afgelopen. Heb jij dat ook? Ik heb ook het idee dat het afgelopen is daar. Anne. Ja, nou ja, het was eigenlijk al een kwartiertje afgelopen. Want Fortuna stond op 3-0 en Almere kon er weinig tegenover zetten. Maar je hebt gelijk. Joey Coy heeft zojuist afgefloten. Fortuna, zorgeloze avond in eigen huis. De openingswedstrijd hier in eigen huis verliep eigenlijk helemaal prachtig voor ze. Drie doelpunten gemaakt, leuk voetbal op de mat gelegd, nieuwe spelers leren kennen. Ja, dat is allemaal prachtig. Ze staan ook nog eens bovenaan dan op vrijdag. En dan kun je de rest van het weekend lekker een beetje kijken wat je concurrenten gaan doen. Terwijl je weet dat je de eerste twee wedstrijden van het seizoen gewonnen heeft. Voor Fortuna zijn er alleen maar glimlachen. Na de 10e plek van vorig jaar dromen zij van misschien zelfs wel een mooier seizoen dit seizoen. Maar dat duurt nog heel erg lang. De 13e plek voor Almere was een stunt vorig jaar. En ik vraag me toch af of ze dit jaar dat kunnen herhalen. Want de eerste twee wedstrijden zijn verloren gegaan. Er is weinig wat ik vandaag gezien heb waar ze echt vertrouwen uit kunnen halen. Amper kansen gecreëerd. Het enige waar ze vertrouwen uit kunnen putten is dat de fans de hele tijd 90 minuten gezongen hebben. Die zullen ze blijven steunen. Maar voetballend is er werk aan de winkel voor Almere. 3-0 Fortuna Almere. Goed, zometeen na 10 zijn we terug met dan de sport. EK Beach, de Vuelta, de Premier League die weer is begonnen. En we kijken vooruit naar de Eredivisie. NPO Radio 1. Deze week is de perstribune van Max in Scheveningen. Brouwer, kijk eens, snoeihard. Bij het EK Beachvolleybal. Brons voor Brouwer en Meeuwsen. Met onder andere beachvolleyballers Alexander Brouwer, Robert Meeuwsen en Katja Stam. Daar komt Femke Bol, daar komt Bol. Met het eerste vrije weekend van radioverslaggever en kersvers pensionado Andy Houtkamp. Alhoewel, daar komt ze, Femke Bol. Live vanuit Scheveningen. Zondag tussen 12 en 2. De perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf.

kleurstofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon Kozijnen. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn? Is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan ik terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Sander de Kramer. Goed, dan zijn we weer langs de lijn en omstreken. Beloofd is beloofd, dit uur veel sport. Bijvoorbeeld het EK Beach Volleybal in Nederland. We gaan praten over de ronde van Spanje die morgen begint. En ook de Premier League gaat dan van start. Al speelt Manchester United vanavond al, eerlijk gezegd. Zometeen praten we met correspondent Arjen van der Horst. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In de Eredivisie kent Fortuna Sittard een kickstart. Na de winst vorige week in Deventer op Go Ahead Eagles werd er vanavond in Sittard gewonnen van Almere City. Het werd 3-0. De zesde etappe in de Tour de Femme is gewonnen door de Française Cédrine Kerbaoul. Ze ontsnapte in de laatste beklimming en kwam solo aan in de Morteau. En Demi Vollering die ging gisteren bij een val onderuit, verloor haar gele trui, maar de dag kwam toch nog goed. Ja, zeker. Dus soms moet ik even wat gaatjes dichtrijden. Maar gelukkig kon ik iedere keer mee. En eigenlijk zonder al te veel problemen. Dus nou, ik heb er vertrouwen in dat het de komende 2 dagen goed zal komen. En dan het EK Beachvolleybal. Daarin zijn Rijsje Schoon en Katja Stam er niet in geslaagd door te dringen tot de laatste 4. Ze verloren vanavond in de kwartfinale. Het werd allemaal gespeeld in Arnhem met 21-19 en 21-18... van een Zwitsers koppel, Beupner-Vergé-Depré. Zometeen meer hierover, over dat EK met verslaggever Maarten Tip. Kunstschaatster Nicky Woris dan, die gaat het ijs weer op. De 28-jarige Alsmeerse die zette in 2022 een punt achter haar carrière, maar merkt dat ze de sport nog niet echt kan loslaten. Woris werd 6 keer Nederlands kampioen en kwam 2 keer in actie op een WK. En bondscoach Ronald Koeman heeft Wijnaldum en de Roon niet opgenomen in de 35-koppige voorselectie van het Nederlands elftal. Ook de Pai ontbreekt omdat hij nog geen nieuwe club heeft. Koeman wil verjongen en heeft onder meer Paul van Hekken, Justin Kluivert en Christian Zemmerviel op zijn voorlopige lijstje gezet. Oranje speelt begin september in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland. In de ronde van Polen heeft Olaf Kooi naast een tweede etappezege gegrepen. Hij werd in de sprint geklopt door de Belgen Tim Merlier, die de etappe won, en Jordi Mills. Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En dan tenslotte AZ-verdediger Maxime Dekker. Die is door de terugcommissie van de KNVB voor 4 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Dekker kreeg vorige week in het duel met Almere City al na 18 minuten rood na een harde overtreding op Cornelius Hansen. Wielrenner Robert Geesink die staat aan de vooravond. Oh. EK Beach. Oh, we slaan er eentje open, Roy. Hey, we slaan er eentje over. Ja, op het EK Beach Volleybal. Ja, dat deed ik. Ja, ja. Dat was mijn schuld. Op het EK Beach Volleybal zijn Reisa Schoon en Katja Stam uitgeschakeld. Ze verloren vanavond in Arnhem hun kwalificatiewedstrijd van het Zwitserse duo Bubner-Vergé-Depré. En onze verslaggever Maarten Tip die was erbij. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Hey, wat was het voor wedstrijd? Bij vlagen ging het wel gelijk op. Maar uiteindelijk waren die Zwitserse vrouwen toch wel op de beslissende momenten beter. En dus wonnen zij met 2-0. En zijn daarmee stam en schoon uitgeschakeld in de kwartfinale. Ja, dat is toch wel een grote teleurstelling voor het Nederlandse duo. En ja, ze wisten natuurlijk van tevoren dat die Zwitsers dat het wel een sterk duo is. Het is het nummer 2 duo in Zwitserland op dit moment. En Zwitserland is ook een sterk beachvolleyballand. Dat duo deed het ook goed op de Olympische Spelen, want daar waren ze ook. Daar werden ze in de kwartfinale uitgeschakeld. Kwamen ze dus net een ronde verder dan Stam en Schoon. En dat kwaliteitsverschil was vanavond ook wel te zien op het zand in Arnhem. Het was 2-0 in het voordeel van de Zwitsers. En Stam en Schoon, die waren als tweede geplaatst, die andere zevende. Hebben ze een kans laten liggen? Ja, en dan kijk, zo'n plaatsingslijst die wordt allemaal wat verder van tevoren gemaakt. En daar zijn de laatste resultaten, hè, de Olympische Spelen bijvoorbeeld, nog niet echt in meegenomen. Dus daar valt niet zo heel veel van te zeggen. Maar kansen laten liggen. Er zijn momenten in de wedstrijd geweest dat ze misschien iets hadden door moeten pakken om op belangrijke momenten wel de punten te maken. Maar ja, uiteindelijk in de tweede set hadden ze een aantal punten voorsprong. Maar zie je toch die Zwitserse vrouwen weer goed terugkomen. Dus ja, dit geeft de krachtsverhoudingen op dit moment ook wel een beetje weer. Ja, nou, voor Stam en Schoon was de nederlaag een tegenvaller. Ja, zeker weten. We wisten dat dit een lastige pot zou worden. En sowieso hebben we denk ik een lastig toernooi achter de rug. Maar we waren de laatste twee wedstrijden wel weer in aan het groeien. Dus het geloof en het vertrouwen kwam steeds meer. Alleen het is niet gelukt deze wedstrijd om dat helemaal naar ons toe te trekken. Waar zit dan het verschil in? Dat is moeilijk te zeggen. Het zijn heel veel technische aspecten natuurlijk in beachvolleybal. Maar aan het einde viel het net de verkeerde kant op. En het was heel dichtbij. We hebben heel lang in de tweede set al voorgestaan. Maar aan het einde trokken zij hem eruit. Ja, een wisselvallig toernooi inderdaad. Hoe kan dat? Is dat nog de naweer van de Olympische Spelen? Dat je toch ineens een soort overgang hebt hier naartoe? Ik denk wel dat je bij alle Olympische teams ziet dat ze het erg zwaar hebben. Het is gewoon heel pittig als dat je de Olympische Spelen achter de rug hebt om nog gelijk een EK te hebben. Om eigenlijk zo lang achter elkaar te moeten pieken. Maar ja, iedereen heeft er last van. Dus iedereen vecht eigenlijk ook tegen zichzelf en tegen de tegenstander. En helaas trokken we aan het kortste eind vandaag. Ja, en is het wel even verwerken nu? Want ja, het is ook nog een EK in eigen land. En je staat dan niet bij die laatste vier. Ja, zeker weten. Het is zo gaaf om te spelen voor eigen publiek. En zo tof dat we eigenlijk in Nederland überhaupt kunnen spelen. Want het komt bijna niet voor. Ja, dan wil je ze graag meer geven. En zeker denk ik ook dat we dat kunnen. Dat we daartoe in staat zijn. En dan is het balen dat we dat niet doen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Als ze dan gaan evalueren, komen ze dan verder dan we hebben het niet goed gedaan? Als je kijkt naar de Spelen en nu dit EK, Maarten? Ja, ik denk dat het nog wel een pittige evaluatie gaat volgen bij die twee. Het interview duurde iets langer en daar ging het ook nog even over evaluatie. Ze hebben hierna nog een Nederlands kampioenschap, dat willen ze nog gaan spelen. Maar dan komt wel het moment van evaluatie. En je hoort het ook al in het interview. Ze hebben een heel wisselvallig toernooi gehad, ook hier weer. In het veld zag je ook meer overleg dan anders. En ze zeiden ook, er zijn wat tranen gevallen in de evaluaties tussen de wedstrijden door. Dus ja, ik denk dat als ze dit zomerseizoen gaan beschouwen, wat natuurlijk nog niet voorbij is, want er komen ook nog elite toernooien aan. Ja. Maar als ze dat gaan beschouwen, ja, dan zullen er toch wel wat pittige woorden vallen over wat er allemaal gebeurd is. Hè. De Olympische Spelen, net teleurstellend resultaat. Ook die laatste wedstrijd was gewoon niet goed van die twee. Bij dit EK dan een hele wisselvallige poolfase en dan uiteindelijk toch wel weer op scherp in de kwartfinale, maar dan is het weer net niet genoeg. Ja, ik denk dat er een hele goede evaluatie moet plaatsvinden met de coach, met hun beiden en met alle andere betrokkenen bij dat team. Want de lastigheid bij dit team is ook dat er is natuurlijk een bondscoach, hè, van het Nederlands team, maar ook de moeder van Raisa Schoon, Deborah Schoon-Kardijk, is natuurlijk een zeer ervaren beachvolleybalster van oorsprong. Ja, en die kijkt over de schouder ook nog mee, dus die zal af en toe nog weer een andere mening hebben. Dus misschien dat soort dingen ook allemaal wel lastig is voor alle betrokkenen en dat ze daar nog even goed over moeten evalueren. Ja. Even nog naar, voor we naar de mannen gaan, naar Kirsten Breuring en Amy van Driel. Die verloren in de achtste finale, ook naar huis. Hoe kijk je daar naar? Hebben ze naar vermogen gespeeld? Ja, absoluut. Het is mooi dat ze de achtste finale wisten te halen gisteren door een onderling duel met een ander Nederlands duo. En vandaag speelden ze tegen twee Tsjechische vrouwen, Hermanova Stochova. Ja, dat werd 2-0 voor de Tsjechen. Dat zijn toch speelsters met meer ervaring, die ook de grote toernooien vaker spelen. Dus meer internationale ervaring hebben. Ja, dan is het voor Breuring en Amy van Driel een hartstikke leuke ervaring om zover in dit toernooi mee te kunnen doen. En dan hebben ze zich nog aardig verweerd in die wedstrijd. Maar ik denk dat niemand had verwacht dat zij met de overwinning naar huis zouden gaan. Ja, bij de mannen werden vanavond de achtste finale al gespeeld. Daarin vier Nederlandse koppels. Hoe hebben ze het gedaan? Zijn er twee over. Eentje kwam omdat het een onderling duel was. Van der Velde en Immers tegen Brouwer en Meeuwsen. Dat werd gewonnen door Van der Velde en Immers. Het duo dat ook op de Olympische Spelen stond. In drie sets weliswaar. Dus Brouwer en Meeuwsen hebben de huid duur verkocht. En dat betekent meteen dat Brouwer en Meeuwsen, ja, die combinatie van namen, die gaan we niet meer noemen. Want het is voorbij voor die twee. Meeuwsen neemt afscheid van het beachvolleybal. En Alexander Brouwer weet het nog niet precies. Die gaat misschien met iemand anders verder. Maar daar heeft hij nog niet echt veel duidelijkheid over gegeven. Maar goed, voor hen eindigt hun zeer rijke carrière. Hè, wereldkampioen in 2013. Brons op de Olympische Spelen van 2016. Een zeer rijke carrière eindigt dus hier in de achtste finale op het EK in eigen land. Weliswaar op het eigen strand in Scheveningen. Maar het is jammer. Het was mooi geweest als ze nog iets verder zouden zijn gekomen. Maar ja, Van der Velde Immers is natuurlijk wel. Die waren ook op de Olympische Spelen. Een sterke duo op dit moment. Mm. En die gaan dus door naar de kwartfinale. Dan heb je Boermans en de Groot. Voor mij vooraf aan dit toernooi een van de grote favorieten voor de eindzege. Maar ja, wat gebeurde er? Ze kwamen in de achtste finale weer die Duitsers tegen, waar ze op de Olympische Spelen ook van verloren. Ehlers en Wiekler. En dat is toch een sterk duo. Een duo waar Boermans en de Groot altijd moeite mee hebben. En ze verloren vanavond in Apeldoorn. En dan had je nog Luini en Varenhorst. Leon Luini en Christian Varenhorst. Die speelden vanavond tegen een duo uit Zwitserland. Hammerbark en Waller. En die wonnen met 2-0. Dat betekent dus twee Nederlandse koppels over in de kwartfinales. En die gaan morgen allebei spelen. Van der Velde Immers gaan spelen tegen een Tsjechisch duo. Dat doen ze op het strand van Scheveningen. En Varenhorst en Luini mogen nog een wedstrijd spelen in Arnhem tegen een duo uit Letland of Zwitserland. Want die wedstrijd wordt nog gespeeld. Die is nog bezig. En welk duo heeft de beste papieren, denk jij? Van die Letten of die Zwitsers? Nope. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Die Letten heeft, het zijn twee landen die allebei echt wel een beachvolleybal basis en historie hebben. Dus het zou beide kanten op kunnen vallen. Mm. Nou, laten we hopen dat het toch nog een Nederlands succes komt. Want dat is ook mooi voor de toernooidirecteur, denk ik, Bas van der Goor, toch? Zeker, absoluut. Dan hebben we zondag Nederlanders in die finale. En die gaan wij ook live uitzenden. We hebben natuurlijk ook liefst Nederlanders in die finale. Mm-hmm. Dus dat zou helemaal mooi zijn. Vanaf 4 uur, hè, geloof ik. Maar goed, ja, ze moeten het morgen goed doen. Ja. Vanaf 4 uur morgen? EK Beach? Ja. Ja. Nee, 3:30 is de eerste. Nee, 3 uur in Arnhem, volgens mij. Maar ik zit zelf in Scheveningen morgen. En daar hebben we in ieder geval om 4:30 een kwartfinale met Nederlanders. Dat is de wedstrijd van de Velde en Immers tegen dat Tsjechische duo. Ja, oké. Dankjewel. We zijn bijgepraat. Maarten Tip. We gaan het hebben over de Premier League. Premier League. In Engeland wordt ook weer gevoetbald. Manchester United en Fulham trappen vanavond het nieuwe seizoen in de Premier League af. Een van de twee Nederlandse trainers in Engeland gelijk in actie dus. Correspondent Arjan van der Horst. Die is aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Hey, ze zitten in de tweede helft. Hè? Hoe staat het? 58ste minuut en het is nog steeds 0-0. Met Manchester United wel duidelijk als de aanvallende ploeg met het meer balbezit, betere kansen en een basisplaats voor hun nieuwste aanwinst. Oud-Ajaxiet Masroui, die maakt vanavond zijn Premier League debuut. Die andere aankoop en oud-Ajaxiet Matthijs de Ligt, ja, die zit nog op de bank. Maar wie weet komt hij nog deze tweede helft in actie. En dat geldt ook voor Joshua Zirkzee, de Man United die ja, voorin versterking moet brengen. Ook hij is op de bank begonnen. Een andere Nederlander, die staat wel op het veld. Kenny Tette bij Fulham in de verdediging. Die begon in de basis. Nou, voor een groot deel zagen we deze avond een team van Manchester United zoals we dat ook zagen in de bekerfinale van de FA Cup, hè, tegen Man City, die door Ten Hag gewonnen werd. Fulham, geen gemakkelijke tegenstander om tegen te beginnen. Het laatste duel tussen deze twee clubs, ja, werd verloren door de ploeg van Erik Ten Hag. Ja, vanuit Nederland zijn alle ogen gericht op Erik Ten Hag, bij United en Arne Slot natuurlijk. Is dat in Engeland eigenlijk ook een ding? Nee, al zijn die parallellen zo op het eerste gezicht wel opvallend. Want Ajax, Feyenoord, Amsterdam, Rotterdam, die rivaliteit tussen die twee als stad en voetbalclub, ja, die geldt hier ook wel voor Liverpool en Manchester. En je merkte aan de Britse sportspers dat ze hier wel wat smarten naar een beetje rivaliteit tussen de coaches, zoals je dat bijvoorbeeld in het verleden hebt gezien tussen Alex Ferguson en Arsène Wenger. Dus toen het nieuws bekend werd dat Arne Slot de coach werd van Liverpool, werd Ten Hag door journalisten gevraagd wat hij vond van zijn landgenoot. En dat was in mei en hij reageerde nogal zuinigjes. Hij antwoordde dat PSV veel sterker was dan het Feyenoord van Arne Slot. Nou, de Britse sportpers die sprongen toen bovenop. Eindelijk de vonken waar ze zo op gehoopt hadden. Maar sindsdien ja, is het heel rustig gebleven op dit front. En ja, met de Premier League die gedomineerd wordt door buitenlandse coaches, is één nieuwe Nederlandse coach niet echt bijzonder. Over Ten Hag gesproken, jij noemde het net al, veel Nederlanders gehaald. Daarmee maakt hij zijn positie wel een beetje kwetsbaar, toch? Ja, en die was al wankel natuurlijk na een bijzonder slecht seizoen, waarin United als achtste eindigde met 58 tegendoelpunten, maar liefst het slechtste seizoen van Manchester United in de Premier League. Iedereen ging ervan uit dat Ten Hag aan het einde van het seizoen zijn ontslag zou krijgen, maar hij werd gered door de bel. Ik noemde het al, hè, die FA Cup finale tegen City, waarin United heel sterk speelde en ook won. Ja, Ten Hag moest wel opnieuw op gesprek met de sportdirectie, maar die gaf hem nog een laatste kans. Hij had natuurlijk al een aantal oud-Ajaxiden in zijn team. Denk aan Onana, Anthony, Lisandro Martinez. Ja, die zijn niet een onverdeeld succes gebleken. En nu is dat contingent van Nederlanders en oud-Ajaxiden nog groter geworden. Maar ja, dan moet hij het wel laten zien natuurlijk dit seizoen. En ja, met de aankoop van Masraoui en De Ligt geeft Ten Hag heel duidelijk een signaal. Hij wil de verdediging versterken, want die was zoals gezegd het afgelopen seizoen zo lek als een mandje. En Zirkzee moet voorin ja, het nieuwe aanvallende alternatief worden. Arne Slot dan, dat is de opvolger van de razend populaire coach Jurgen Klopp. Onder leiding van de Duitse bond Liverpool, de Premier League, de Champions League en de FA Cup. Dat zijn grote schoenen om te vullen. Maar Slot die is tevreden over wat hij aantrof. I said many times already, Jurgen left the team in a good place and we're trying to build from there. And last season was also a season where they could win a trophy with this team. So we are hoping and aiming for the same, of course, this season. But it's not going to be easy because a lot of good and strong teams in the Premier League that also strengthen the squad. So, but we're looking forward to the challenge. Ja, ik ben wel benieuwd wat de verwachtingen zijn van Slot. Wat denken ze, wat verwachten ze ervan, Arjen? Nou, Slot had in ieder geval een heel goed voorseizoen waarin hij ja, alle wedstrijden heeft gewonnen. Maar ja, die verwachtingen zijn hoe dan ook torenhoog bij Liverpool. Liverpool lag jarenlang droog, maar onder Klopp ja, deed het weer echt mee voor de prijzen. Won ook een aantal prijzen en ze verwachten ja, dat Slot die lijn doorzet. Hè. De keuze voor Slot was een weloverwogen beslissing van de club. Zijn speelstijl, dat ligt in de verlengde van die van Klopp. Ze vinden Slot innovatief, een goede communicator. En de sportdirectie vond het ook bijzonder knap hoe Slot met een ja, relatief klein budget goede prestaties neerzette met Feyenoord. Maar ja, ik denk wel dat iedereen het over eens is dat Slot ja, nog niet van het kaliber Klopp is. Dat zijn inderdaad behoorlijke schoenen om te vullen. En je merkt dat ook wel een beetje aan de houding van de Britse sportpers. Slot is nog een blanco vel voor ze en ze kijken een beetje de kat uit de boom. Ja, de Liverpool speelt morgen om 14:30 uit bij Ipswich Town, dat gepromoveerd is. Voor het eerst in 22 jaar dat Ipswich weer op het hoogste niveau is. En dat onder toeziend oog van deze man. Ja, even wil je oer het hart gaan zingen, had jij dat niet? Ja, ik kan het ook. Wat gaan we nou krijgen? Maar het is Ed Sheeran, de zanger, die hoorden we niet voor niks. Want de Brit heeft namelijk aandelen in de club gekocht. Maar wat denk je, heeft Ipswich Town überhaupt kans om erin te blijven? Ja, ik denk dat Ed Sheeran dat niet zoveel zal uitmaken of ze het redden of niet dit seizoen. Want hij is opgegroeid in deze regio, is zijn boyhood club. Hè. Hij was al shirt sponsor en heeft dus nu een heel klein aandeel gekocht. Ja, Ipswich zal inderdaad moeite krijgen om overeind te blijven in de Premier League. Maar ja, blijft wel een schitterend verhaal. Hè? Weer zo'n typisch Engels voetbalverhaal. Hele oude Engelse club, bestaat al anderhalve eeuw. En na een glorieperiode in de jaren 70 en begin jaren 80... ja, zakte die club steeds verder weg. Maar langzaam klommen ze weer omhoog uit de krochten van het Engelse voetbal, vanuit de derde divisie. En nu, voor het eerst weer in een kwart eeuw, eindelijk doen ze mee op het hoogste niveau. Met in ieder geval één fan op de tribunes die erg goed kan zingen. Ja, zeker. Overigens, maar waar we het nu over hebben, maar City wordt gewoon kampioen toch? Weer, voor de vijfde keer. Nou, ze zijn natuurlijk één van de favorieten. Ik zou niet zeggen de favoriet. Het gat tussen City en de rest is de afgelopen jaren toch steeds kleiner geworden. Arsenal blijft natuurlijk een hele geduchte tegenstander. Zijn echt gegroeid de afgelopen jaren. Die waren al heel dicht bij de kampioenstitel afgelopen seizoen. Hetzelfde geldt voor Liverpool eigenlijk. En ik zelf ben heel erg nieuwsgierig naar wat Tottenham Hotspurs gaan doen. Die hebben aanvaller en international Solanke gekocht, hè? Een van de smaakmakers van het afgelopen seizoen. Ja, en dan heb je nog Chelsea, die op zijn zachtst gezegd wisselvallig is geweest qua voetbal, maar wel een enorm talent in huis heeft met Cole Palmer. Ja, en sinds de overname door de nieuwe eigenaren 2 jaar geleden heeft de club maar liefst 1,5 miljard euro uitgegeven aan spelers. En ook dit seizoen hebben ze aardig weer de portemonnee getrokken. En wellicht gaat dat eindelijk eens rendement opleveren. Dankjewel, Arjen, we kijken er weer naar uit natuurlijk. Arjen van der Horst over de Premier League. Ja, dan nu eindelijk wielrenner Robert Gesink. Die staat aan de vooravond van zijn allerlaatste grote ronde. De 37-jarige Gesink heeft besloten om na dit jaar met wielerpensioen te gaan. En dus is de Ronde van Spanje zijn laatste belangrijke rittenkoers. Het einde van een lange wielerloopbaan met 16 jaar geleden een definitieve doorbraak in de Vuelta van 2008, waarin hij zesde wordt. En die doorbraak die zat er al aan te komen, zoals te zien in Parijs-Nice eerder dat jaar. Misschien wil Gesink Parijs-Nice wel winnen, of in elk geval deze etappe. Chance, Robert Gesink, Rabobank. Een prima klimmer. Dream, in zijn jaar van doorbraak. Dus is de weg vrij voor Robert Gesink. Hij is de nieuwe leider in deze koers. Gesink sprint, Mark Evans komt er overheen. Ik heb gewoon volle bak gereden en ik ben heel erg blij om de trui te hebben. En die gaan we natuurlijk met de ploeg vasthouden de komende dagen. Ja, er moesten steeds mijn mannen af en op laatst bleef ik dan met Evans over. En ik had eigenlijk echt wel gehoopt om hier te winnen. Je wou hem te lijven. Ja, ik heb erover gedacht om de hek in te rijden, maar dat is natuurlijk dat is hoe het werkt. Heb je een idee wat je gedaan hebt? Nee. Ja, nou, op zich best vlot die klim opgereden en uiteindelijk die gele trui te pakken. Maar ik besef het denk ik nog niet helemaal, maar ik ben in ieder geval heel erg blij nou. Thank you. Robert Gesink, goedenavond. Goedenavond. Bij welk gedeelte van wat je net hoorde moest je glimlachen? Ja, ik kon mezelf horen praten. Het klonk als hele jonge versie van deze persoon die nu toch richting het allerlaatste stukje van zijn carrière aan het fietsen is. Ja, is het confronterend of valt wel mee? Af en toe is het wel confronterend als je aan tafel zit met jonge mannen en je begint weer een van verhalen uit de oude doos te halen en je ziet ze zo kijken van, goh, dat nog voordat ik geboren ben ongeveer. Maar af en toe begint dat wel. Zijn het een heel aantal jaren, zeg maar. En begin je wel een beetje een oude man te worden. Ja, besef je wel dat dit je allerlaatste ronde is? Ja, dat is langzaamaan wel duidelijk aan het worden. Ik moet zeggen ook, ik heb ook een tijdje wel heel erg naar uitgekeken. En het is ook een mooi moment om wat meer tijd met het gezin door te gaan brengen. En het gaat eigenlijk nog heel erg goed. En dat is belangrijk natuurlijk. En je wil ook niet nog een jaartje te lang doorgaan. Dat je denkt van verdorie, nu is plezier ervan af, zeg maar. En ik ga er proberen nog op niveau gewoon een hele goede ronde van te maken. Ja, maar het was natuurlijk je leven. Je hebt dat je leven lang gedaan. Hoe is het om dat te stoppen? Ja, nou, stoppen met fietsen, dat zal niet gebeuren, hoor. Dus ik mag nog altijd ook fietsen nadat wij in Madrid de laatste rit van deze Vuelta gedaan hebben. Maar dan niet meer in wedstrijdverband. Dus natuurlijk, er zijn ook wel dingen die je gaat missen. En de kameraadschap onderling. En ook hier zijn we weer met echt een superleuke ploeg. En dat is gezellig aan tafel. En dat soort dingen ga je zeker missen. Ja. Maar natuurlijk, ja, er zijn ook andere zaken die... ik ben nog altijd heel erg liefhebber van de fiets. Maar door de jaren heen... is het natuurlijk ook gewoon, wordt het langzaamaan duidelijk dat er een keer een moment komt dat je moet gaan stoppen met koersen. Ja, laten we eens naar de laatste kilometer gaan in Madrid. Dan fiets je lekker rustig uit, denk ik. En dan ga je nadenken. Dan hoor je misschien nog even kort die montage voorbij komen van Parijs-Nice. Maar dan moet er nog iets bij komen. Want dat was niet het hoogtepunt uit je carrière. Wat komt er dan zoal voorbij in die laatste kilometer? Veel hoogtepunten en allemaal met een mooi verhaal en met een mooie pak er eens één uit. Ja, aanloop ernaartoe. Ja, het is echt lastig. Er wordt best vaak gevraagd wat is nou echt waar je het meest trots op bent. Ja, mijn carrière is een beetje in heel veel verschillende fases verlopen. Natuurlijk echt klassementsman. Ik ben heel erg trots op die beste resultaten in het klassement in de Tour. Maar ook de overwinningen die ik gehaald heb in een rit in de Vuelta, Quebec en Montreal. Ze zijn er wel meer dingen te noemen waar ik ook heel erg trots op ben. Dus het is heel erg lastig om daar eentje echt aan te wijzen. Hey Robert, heb je het maximale uit je carrière gehaald? Dat heb ik altijd wel gezegd. Ik wil niet stoppen en zeggen dat ik niet het maximale uit mijn carrière heb gehaald. Dus, ja, maar tussen zeggen en doen is een verschil. Ja, wees niet bang. Ik heb altijd mijn best gedaan. Dus wat dat betreft kan ik mezelf daar goed in de spiegel aankijken. Ja, en waarom stop je precies nu? Ik, 38. 18 seizoenen. Dat is een mooi aantal. Nou, wat bedoel je, Sander? Bedoel je nu in deze tijd van het jaar, bedoel jij? Ja. Omdat het nog lekker weer is, je kan nog wel even door. Oh, ja, dat denk ik wel. Ja, Robert. Als ik jou zie, Robert, dan denk ik, die kan nog wel even door. Dat vat ik op als een compliment. En dat is fijn. Vorig jaar hadden we een fantastische Vuelta. Wonnen we met de ploeg 5 ritten. Het klassement, de tweede, derde. En dat was een fantastisch moment geweest achteraf. Op dat moment was ik er nog heel erg blij mee. En om er nog één jaartje aan vast te plakken. Dat hebben we gedaan. Nu zit ik weer op een heel erg goed niveau. Ik denk vergelijkbaar met wat ik vorig jaar ook hier in de Vuelta had. Dat is helemaal prima. En daarmee ga ik proberen dit op een heel mooie manier af te sluiten. En hoe ziet de rest van het jaar er dan uit? Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Daar ga jij zelf over. Je bent met pensioen. Ja, maar het is ook iets wat... natuurlijk, er gaat wel iets wegvallen ook. Hè. Ik bedoel, je hebt 18 jaar lang alles rond een trainingsschema en rond bepaalde rituelen en ritmes gedaan, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het eventjes een beetje op me af laten komen. Mm. En dan ga ik een beetje vooruit kijken naar de toekomst. Ja, sta je open voor een baan binnen het wielrennen? Het zal zeker wel iets met de fiets zijn, jazeker. Maar ik wil ook wel wat meer tijd thuis zijn. Dan vallen er ook al een heel aantal opties in de wielersport natuurlijk af. Postbode. Ook leuk. Ja, natuurlijk. Ja, ik wil wel lekker op de fiets bezig blijven. Ja. Ja, wellicht moet dat doen. Voorlopig maar even genieten. Dank je wel. En ik wens je een goede Vuelta. Dank je wel, Robert Gesink. Dank je wel. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30, tijd voor het NOS Journaal. Ismael de Bruin. In Gaza zou het eerste geval van polio zijn vastgesteld. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid is het een ongevaccineerde baby van 10 maanden. Vorige maand werd er al gewaarschuwd voor een polio-epidemie in Gaza, omdat het virus in rioolwatermonsters was aangetroffen. Een belangrijk chemomedicijn tegen kanker is tot eind september zeer beperkt beschikbaar in Nederland. Dat zegt het college ter beoordeling van geneesmiddelen. De verwachting is dat de behandeling van 500 tot 1000 mensen noodgedwongen moet worden aangepast. In Alkmaar zijn 2 tienermeisjes opgepakt vanwege een grote brand in een winkelcentrum. Eerder zouden ze zijn gezien bij een kleinere brand in de stad. De grote brand ontstond in een kledingwinkel. De medewerkers van die winkel konden, voor zover bekend, op tijd wegkomen. De politie heeft een Amsterdammer van 19 aangehouden voor het plaatsen van explosieven bij het huis van de Vlaardingse loodgieter. Woensdag lagen er brandbare voorwerpen bij het pand en kort daarna hield de politie al twee andere mensen aan. Langs de lijn en omstreken. We zijn er nog een half uur en Fortuna Sittard Almere City werd 3-0 voor de Limburgers, die na twee speelronden op 6 punten staan. Tegenstander Almere City staat nog op 0. Geen lekkere start dus voor trainer Hedwiges Maduro. Verslaggever Jan Roefs die sprak met hem. Het is nooit prettig beginnen als trainer, twee keer verliezen. Maar los daarvan, het vertoonde spel, baart je dat zorgen? Dat is niet goed vandaag, nee. Dus tegen AZ moet ik zeggen, daar was ik wel tevreden over, zeker over de eerste helft. Vandaag aan de bal waren we onvoldoende. Ze verloren heel snel de bal weer. En dan kom je in een soort van omschakelingsspel. En daarin waren ze beter. Er zat weinig in je ploeg, ook in aanvallend opzicht. Ben je het met me eens? Ja, dat bedoel ik. Dus we hadden een paar keer de bal en er was meer ruimte ook wel tussen de linies. Alleen we verloren hem heel snel. We begonnen eigenlijk pas te voetballen in de laatste 10 minuten. En dan zie je dat we wel kunnen voetballen. Alleen ja, dan sta je al 3-0 achter. Dus daarin moeten we gewoon heel veel verbeteren. Aan de bal vooral. Want dat was gewoon onvoldoende vandaag. En weer, denk ik, geloof in eigen kunnen. Want dat zag ik ook niet echt terug. Nee, maar dat begint als je vertrouwen hebt aan de bal. Als je continu de bal verliest. Dan heb je er ook geen vertrouwen in natuurlijk. Dus het is gewoon een proces waar we nu in zitten. Het is nog ook heel vroeg. Ik moet zeggen, we hebben ook missen ook belangrijke spelers natuurlijk. Geschorsten, ja. Geschorsten en Dompen natuurlijk, onze aanvoerder die eruit gaat. Dat is eigenlijk onze hele as al. Dus ik zie ook wel dat beter gaat komen. Fortuna hield jullie wel lang in leven, want het bleef lang 1-0. Nee, daarom. Dus in die tweede goal viel net ongelukkig eigenlijk. We wilden net gaan wisselen of wat aanvallender wisselen. En dan valt hij ook erin. Dus dan zit dat ook niet mee. Maar uiteindelijk hebben zij gewoon verdiend gewonnen. En waren ze gewoon beter dan ons vandaag. Maar goed, twee keer verliezen. Zet dat de boel al een beetje onder druk? Of heb je er helemaal geen last van? Nee, helemaal niet. We weten waar we in zitten. Er moeten ook veel spelers bij komen. We hebben een hele jonge ploeg. Vandaag zaten er 5 jongens van Jong Almere City op de bank ook. Dus dat weten we in wat voor situatie we nu zitten. En we gaan alleen maar beter en beter en beter worden. En dat heeft even tijd nodig. Hedwiges Maduro. Ik heb de indruk dat als je nog even doorpraat met Hedwiges Maduro, wordt hij kampioen. Het kan alleen maar beter. 6 wedstrijden in de eerste divisie, even een verdieping lager. En die gaan we doornemen met verslaggever Mark Kloostra. Dag Mark, goedenavond. Hallo. We focussen op Telstar tegen Eindhoven. Oh. Daar was jij bij, toch? Ja, valt een stoert op de tribune. Oh. En dan lach je al. Ja, sorry. Niks ernstigs, hoop ik. Nee, het valt allemaal mee. Oh. Het zag er heel ongelukkig uit. Ik viel een stoeltje, 1 rijtje naar beneden. En het deed even pijn, maar hij is alweer in functie. Dus niks aan de hand. Maak je geen zorgen. Zeg maar, vorige week wonnen ze wel allebei hun eerste wedstrijd in de KKD. Vanavond Eindhovenaren, die weer 3 punten pakten. Komen dus uit op 6. Ja. 0-3. Was dat nou een terechte grote overwinning? Wat mij betreft niet. Maar het was wel een keihard lesje in, ja, hoe zeggen ze dat? Effectiviteit, hè? Daar heb ik het met trainer Correia ook nog even over gehad van Telstar. Die was het wel mee eens. Ze spelen wel aardig, Telstar. Maar hij zei, we hadden tot kerst door kunnen voetballen. Hadden we niet gescoord vandaag. Hij had in de eerste helft een beetje pech met de bal op de lat. Maar het was een wedstrijd die twee kanten op kon. Maar na de 1-0 en zeker de 2-0 ging die de kant van Eindhoven op. En die waren heel effectief vandaag. Ja, Hugo Deene, 20 jaar, die hoefde maar 90 minuten door te voetballen. Om het 2 te maken. En die was uiteraard een blij man. Gaat die glimlach nog van je gezicht vanavond? Nee, ik denk vanavond ik denk dat ik in slaap val met de glimlach. Het is echt te absurd voor woorden eigenlijk. Alleen maar genieten vanavond. Ja, want wat heb jij voor avond beleefd vanavond? Ja, ik merk eigenlijk woensdag kwam ik er pas achter dat Joey uitviel. Dus toen kon ik me opmaken voor een basisplaats. En ja, als vorige week miste ik die kans al, dan baar je wel een beetje. Maar om dan nu 2 goals te maken en ook nog 3-0 te winnen, dat is echt, echt een droomavond, om het zo maar te zeggen. Sta ik nog bovenaan? Ja, het is na 2 wedstrijden, maar je staat er wel. Ja. Dan komt dus het hele circus, hè? Ineens moet je voor de camera komen, nu microfoon NOS. Al, nog nooit gehad, dus wel leuk, maar moet even wennen wel. Ja, je ploeggenoten die vinden het ook allemaal prachtig, hè? Filmpjes en foto's, ze zijn wel met je bezig. Ja, krijg je nog lang te horen, denk ik, voor de week. Mediamannetje allemaal termen ga je denk ik wel krijgen, maar alleen maar genieten op de moment. Je speelde vorig seizoen nog bij de amateurs, want het verhaal was, je zat bij... Twee jaar geleden, toen deed ik voorbereiding mee bij MV. Alleen toen was ik voor mijn studie, omdat ik het gewoon even te veel werd allemaal voor mezelf ook, heel de tijd op en neer en dan die studie erbij. Had ik gekozen om gewoon een half jaar naar de amateurs te gaan. En gewoon even echt ontspanning voor mezelf en volle focus op mijn school. En toen afgelopen jaar gewoon in de onder 21 bij Eindhoven even kijken of ik het wel nog leuk vond. En alles erbij en zo. En ik ben blij dat ik het heb gedaan, want nu sta ik hier alleen maar te genieten eigenlijk. Dus ik heb geen spijt van mijn keuze. Heeft dat ook nog enigszins geholpen, dat halfjaartje terug bij de amateurs? Misschien ook om je kop leeg te maken sowieso? Vooral wel gewoon om even mijn hoofd helemaal leeg te maken, want ik was toen ook 18. Dus ik legde mezelf sowieso zelf wel veel druk op dat ik moest presteren en allemaal dat soort dingen. Dus daar had ik wel veel last van. En dan om de half jaar gewoon terug te komen bij de amateurs, was gewoon echt een half jaar gewoon voetbal als bijzaak. En gewoon met mensen uit de omgeving alleen maar genieten en lachen en zo. Hoe is dat nu dan? Want je zegt druk en om te presteren. Is dat nu minder? Ja, ik denk dat ik nu wel gewoon veel vrije voetbal gewoon. En mezelf niet die... natuurlijk wel heb je verwachtingen van jezelf, maar wel een stuk minder dan toen de tijd. Een mooi verhaal, toch? Ja, heel mooi. Ja, vind ik echt. Ja, na de mooie overwinning op Vitesse vorige week, nu een domper dus voor de nieuwe algemeen directeur Leon Anoké van Telstar. Mark, jij sprak hem voor de wedstrijd en je vroeg hem of hij veel verschil merkt met FC Lisse, de tweede divisieclub waar hij voorheen voorzitter was. Qua omvang is het wel te vergelijken, zeg maar. En uiteindelijk gaat het ook om, je moet een wedstrijd organiseren en je moet zo goed mogelijk presteren. Maar ja, er zit natuurlijk uiteraard wel verschil, want het is wel echt wel betaald voetbal. Ja, met regels en wetgeving heb je dan veel meer te maken. Maar je hebt ook gewoon met andere maatschappelijke problemen en uitdagingen te maken. En ja, dat is allemaal wat groter dan bij Lisser. En ik vergelijk het wel eens van, we zijn eigenlijk een heel klein MKB-bedrijf. Maar qua aandacht is het de multinational. Want ja, alles wat gebeurt in het betaalde voetbal gaat onder een vergrootglas. Nou ja, daar moet je rekening mee houden. Dan moet je op voorbereid zijn. Nou ja, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Ja, er gaat altijd een fabeltje, als het een fabeltje is, mag je het nu ontkrachten, dat er in de tweede divisie meer geld verdiend wordt dan in de eerste divisie aan de onderkant. Is dat zo? Dat zou zomaar eens kunnen op sommige gebieden, ja. Ja, met ervaringsdeskundigen nu? Nou ja, maar bij Lisse zaten wij ook niet bovenaan in het rijtje van clubs die veel betalen. Maar dat is absoluut zo. Hè. Er zijn gewoon spelers die hier nu voetballen, die echt moeten kiezen voor de ambitie in plaats voor de centen. Hè. En daar hebben we mee te maken, daar hebben we mee te dealen. Maar ja, op dit moment gaat het goed. Ja. En de ambities van Telstar, gaan die veranderen? Nou, af en toe, kijk, er zijn wat dingen geroepen over eredivisie en dergelijke. Nou, dat kunnen we allemaal gewoon wel even gewoon rustig aan doen. Staat wel bovenaan. Ja, ja, ja. Je moet naar zoveel wedstrijden. 38 moet er bovenaan staan. En niet nu. Dus we moeten gewoon realistisch zijn. Wij moeten gewoon onze ding doen. Wij moeten gewoon elk jaar een stapje maken. En dat is gewoon belangrijk. En uiteindelijk hoop ik dat deze club voor elkaar krijgt om bij de top 25 van Nederland te zitten. Nou, dat betekent dat je regelmatig na competitie zou moeten spelen. Nou, daar hebben we nog echt enorme stappen in te maken. Dat is ook denk ik de grote uitdaging die er ligt. Ja, Mark, hoe luister jij hiernaar? Hoe bedoel je? Nou, wat is realistisch voor Telstar dit seizoen? Ja, dat is een hele goede vraag. En daar heb ik op dit moment eigenlijk ook geen antwoord op. Ik heb ze nu twee keer zien spelen. Ik vond ze tegen Vitesse ook al heel goed voetballen. Dat deden ze vandaag ook. Maar je zult toch ook die ballen erin moeten schieten en niet naïef moeten verdedigen. Wat ze vandaag allebei wel deden. Namelijk zelf niet scoren en naïef verdedigen. En dan krijg je met 3-0 op je broek. Ja, als ze dat vaker gaat overkomen, dan eindigen ze ook dit seizoen weer ergens tussen plek 12 en 16 in. Maar ja, het voetbal wat ze nu spelen onder Anthony Correa, een succestrainer bij Katwijk, twee keer kampioen geworden daar in de tweede divisie, dat ziet er wel goed uit. Dus dat is wel hoopvol voor de Telstar Watchers en de Telstar supporters met name. Ja, dan werden er nog vijf wedstrijden gespeeld. Geen antwoord, maar ik vind het een prima antwoord. Ja, een prima antwoord. Ja. Ik vind dat je het hartstikke goed doet. Moet je wat mee gaan doen? Dank voor de tip. Ga eens kijken. Ja. Hey, dan werden er nog vijf wedstrijden gespeeld en daar viel de 6-0 nederlaag van Jong AZ bij FC Den Bosch op. Vooral omdat AZ vorige week nog met 6-1 van Rode JC won. Heb jij een verklaring? Ja, tuurlijk, want dat is met die belofteploegen. Ja, dat is de ene week, kan het dooien, het kan vriezen daar. En vorige week deden ook Van Bommel en Adai nog mee. Hè. Dat zijn twee eerste elftalspelers eigenlijk. En die maakten daar doelpunten en assists. Ja, die waren er vandaag dan weer niet bij. Ja, het is ook maar net wanneer je tegen ze speelt en wie er dan meedoen bij die jongploegen. En dat zie je dan ook vandaag weer terug. Dan is de ene week Hosanna en nu is het huilen met de pet op. Ja, ik zal nog even de andere uitslagen ook meteen doen. Roda Top Os 0-0, VVV Venlo tegen Vitesse 0-1. Excelsior De Graafschap 3-1 en Jong FC Utrecht Jong PSV 0-2. De Vitesse eerste drie gewonnen. Punten voor Vitesse dus. Ja, mooi. Ja, hey, Jonathans maakte daar een geweldig doelpunt, een minuutje of 10 na rust. Enorme harde uithaal, maar dat is wel heel erg fijn. Voor Vitesse, voor Van der Brom, vorige week hadden ze een beetje pech. Ook tegen dit Telstar, want ze kwamen met 2-1 voor. 10 minuten voor tijd en toen werd het toch nog 3-2. Het verpestte het feestje in de Gelredome enigszins. Dat waren een beetje de partypoepers Telstar. De wedergeboorte van Vitesse toen. Maar nu 3 punten. Ja, heerlijk voor Van der Brom. Dus, die beleeft geweldige weken met Vitesse nu. Zo is het. Mark Loosstra, dankjewel. Jij ook bedankt, jullie bedankt. Gaan wij een treetje hoger. Ragnar Niemeyer is hier. Zo, Ragnar. Ja. Daar ben je weer. Ja, vanuit Parijs. Vanaf de roeibaan. Hupsakee. Huppakee, gewoon zo gelijk doen we dat. In één keer doorroeien. Weet je die roeiers ook weer waar ze staan? We gaan het hebben over de Eredivisie. En natuurlijk zei ik al, speelronde 2. Vanavond Sittard Almere City al gehad. 3-0 voor Fortuna hebben we het al over gehad. Traditionele top 3 zondag. Landskampioen en koploper PSV naar Almelo voor het duel met Heracles. Feyenoord naar PEC Zwolle. En Ajax neemt het in Breda op tegen NAC Breda. Hoe lastig, laten we met PSV beginnen. Hoe lastig wordt het voor PSV in Almelo, denk je? Ja, normaal gesproken niet heel erg lastig. Hè. Het eerste waar je toch aan denkt is de wedstrijd van vorig jaar. De meest recente editie die in 6-0 eindigde vorig jaar voor PSV na een 2-0 ruststand. Maar met name ook de blessures die er zijn bij Heracles. Ik heb de afgelopen weekend al naar gekeken. Ja, Hoornkamp, Hoogma en nog een hele rits andere spelers die er allemaal niet zijn. Die kreeg de indruk dat aan het einde van het seizoen zitten in plaats van op speeldag 1 op dat moment. Tegen Sparta wel een punt gepakt in Rotterdam. Ik denk dat de trainer Erwin van der Looy dat allang best vond. Hè, er is natuurlijk wel wat onrust bij PSV. Hè. Ramaljo is al weg. Boskagli en Teese lijken te vertrekken. Maar van de 45 wedstrijden in totaal heeft PSV er 2 verloren in 2015 en eentje in 1964. Alle seinen staan op groen voor PSV. Jij was zelf vanmiddag bij Ajax. Ja. Dat zondag in Breda bezoek gaat bij NAC. Waren ze daar een beetje bijgekomen van die 34 penalties van gisteren? Nou, het is wel grappig om te zien dat Kenneth Taylor was naar voren geschoven door Ajax om daar het woord te voeren. Die had hem toch ook 's nachts wel even teruggekeken nog. Ik vroeg dat van, joh, hè, dan kom je thuis en dan denk je bij jezelf, hè? Hoe is dat dan precies gegaan? Maar ze vonden het zelf ook wel bijzonder. Kort nachtje natuurlijk, want ja, ze zaten er toch maar weer. Ontbijten dan ook op de club, de meeste, misschien wel allemaal. Ik vroeg hem ook even, hoe laat ga je dan naar zo'n wedstrijd naar bed? Ik denk dat ik vandaag rond 3 uur sliep zo en we moesten om 11:15 op de club zijn, dus 6 uurtjes. Ik kan niet gelijk slapen dan als ik thuis kom en ik had die penalty serie wel teruggekeken. Ja, en wat denk je dan? ja, wel leuk. Uiteindelijk is het leuk omdat we hadden gewonnen en een soort film waarvan je weet hoe die afloopt. Ja, precies. En dat, je weet hoe die afloopt, dus dan is het wel leuk om terug te kijken. Ja, voorlopig valt het voor Ajax en de nieuwe trainer allemaal net de goede kant op. Vorige week wonnen de Amsterdammers nip met 1-0 van Heerenveen. Gisteravond trok Ajax dus tegen Panathinaikos aan het langste eind. Sinds de komst van die Italiaanse Farioli gaat alles eigenlijk crescendo in Amsterdam. Dat soort sprookjesland bijna waar ze in Disney balans. World. Ja, Disney World en dan met een grote D. Ja, iedereen is fit, hoor je dan zeggen. Hè? En we zijn een team en we zijn tactisch ook allemaal heel goed. Hè? Je zou bijna vergeten als je 1 penalty mist en dat zo maar gekund. Kijk naar Brobby, nog één. Dan moet je tegen, wat was het, die Franse club spelen? Tegen Lens, volgens mij. En dan kun je zomaar naast Europees voetbal grijpen. Dus het ligt ook wel heel dicht bij elkaar. Sowieso, dat blijft een raar verhaal natuurlijk van Brobby. Hè. Hij is nooit fit, doet elke keer maar een paar minuutjes mee. En het moet allemaal nog wel echt een beetje gaan beginnen natuurlijk. Hè. Maar goed, Taylor, ook de loftrompet die steekt. En het grappige is, je gaat er natuurlijk een beetje vergelijken van, hoe was het dan voor vorig jaar, hè? Ja. Toen de sympathieke, de man die we allemaal wat gunnen, John van Schip, de trainer was. Nou ja, daar vroeg ik Taylor naar. Ja, ik wil eigenlijk ook niet te veel terugkijken op de tijd en te veel vergelijken daarin. Maar ik denk dat de trainer het gewoon goed, heel goed heeft opgepakt en ons ja, gewoon fit heeft gemaakt. En goed een team aan het creëren is. En dat we met z'n allen echt een team worden nu. En ja, dat zag je gisteren ook wel, want toen we die penalties hadden stonden wij allemaal in een cirkel. En als je dan naar hun keek, tegenstander, die, ja, die waren zeg maar uit elkaar. En ja, dat zijn toch misschien wel die kleine verschillen die een goed team samen tot de overwinning leidt. Is het dan, mag je dat dan wel zeggen, een stap hoger, een stap beter? Ja, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Want nou, maar zo komt het over. Als je luistert naar wat je allemaal, denk je, nou ja. Ja, het komt zo over misschien, maar ja, wat ik zeg, ik wil niet vergelijken daarin. Ja, ja, maar goed, hij wil van het schip ook niet afvallen. Nee, en we willen we allemaal eigenlijk niet, hè. Maar goed, dat je met 6-0 in de Kuip verliest en compleet wordt weggespeeld, dat kon natuurlijk helemaal niet vorig jaar. Dat was Ajax onwaardig. Ja. Er was iets of meerdere dingen waren daar duidelijk niet in orde. Is het in Rotterdam weer een beetje in orde, na die 1-1 van vorige week? Ja, nou ja, goed, hè, vorig jaar herinner je je nog, hè, Fortuna en Sparta. Dat waren de twee ploegen waar tegen meteen puntenverlies werd geleden. Ik moest ze even opzoeken, 0-0 en 2-2. Daar heeft Feyenoord wel het hele seizoen achteraan gelopen eigenlijk. Hè. Je was meteen PSV vanaf de derde speelronde, vanaf de tweede speelronde was je ze kwijt. En vorige week was er ook dat 1-1 gelijkspel. Natuurlijk, heel veel kansen, dat is het probleem allemaal niet. Maar je moet ze uiteindelijk wel maken. Het gaat met name over dat systeem, 3-4-3, wat ik ongelooflijk, hè? Ik bedoel, Sander, jij ook, hè, uit Rotterdam. Er ongelooflijk veel kritiek opgekomen is. Hè. Doek de jeugdopleiding maar op. Hè, want alles van Arne Slot wordt over de heg gegooid. En ja, goed, dan moet je daar als trainer denk ik wel wat mee. Maar je wilt ook niet openlijk gaan zeggen. Hè, want er was vandaag natuurlijk ook een persmoment van ik ga het allemaal anders doen. Dus hij heeft een soort tactiekje bedacht. Het gaat om de filosofie met een bepaald aantal kernwoorden. Zoals lef en moed en dat soort zaken. En dat systeem, ja, daar moet je flexibel mee omgaan. En dat is natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje, hè, in de richting van de criticasters. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig. Prieske, de trainer van Feyenoord. Football is a team sport. And I've seen different teams, different clubs, different groups. And one thing that I often see after the game is that players, they go in different directions. I just think it's really nice, straight after the game, get together. Get their mindset straight after the game. And just quickly give them one or two things that is on my mind. So they have a small feeling of how I see the game straight after. And then also just to stay together, whether you win, lose or draw, or happy or disappointed. If you get everybody together and you get the same mindset in them and get aligned, then I think you easier can overcome also bad experiences. Ja, hij zegt dus eigenlijk, in dit geval, dat is een filosofie van slechte ervaringen hoort er ook bij. En dan moeten we van leren, we zijn één team. Het kan alleen maar beter. Ja, het ging even over dat hukken, hè, wat ze dan de afloop ook doen. Het was niet helemaal het geluid wat we hadden willen laten horen. Het was wel Prieske. Ja, dat zeker. Is dan pure winst weer. Maar goed, nou ja, dan moeten we maar aannemen dat hij dus flexibel met het systeem omgaat. En dat hij het belangrijk vindt om die ploeg bij elkaar te houden. Goed, door naar Bram van Polen. Ja, nou ja, goed. Een hoop gedoe aan Bram van Polen. Nou. We hebben hem in de Sportforum wel eens gehad. Het is een aardige jongen. Ja. En je zou zeggen, als je die als icoon binnen kan houden, dan lijkt me dat een heel goed idee. Sieraad onder de peperbus. Ja, nou ja, goed. Dat heeft niet zozeer te maken dat hij nu weg is bij wat was het ook weer, Zwolle? Zwolle. Met de prestaties op het veld. Of zoals clubicoon Bram van Polen het omschrijft. Ik heb mogen voetballen voor mijn eigen club. Ik wil dan ook iedereen die in wat voor hoedanigheid heeft bijgedragen aan mijn carrière. Ontzettend bedankt. Door jullie ben ik van deze mooie club gaan houden. Dit is onze club en dit is de mooiste club van allemaal. Deze liefde is voor altijd. Nou, het waren twee fantastische maanden sinds zijn afscheid. En rollenbollend over straat. Ja, wat je zegt, het is iemand die je alles gunt. Heel veel details naar buiten gekomen. Het heeft te maken met een mogelijk voortijdig vertrek. Als hij zou gaan, dan zou dat zijn op basis van zijn salaris als club medewerker achter een bureau en niet als speler. Nou ja, zou die voortijdig vertrekken, dan zou hem dat 70.000, 80.000 euro kosten zo'n beetje. En daarvan zegt hij, dat vind ik niet terecht, want ik sta hier al zo lang op de loonlijst. Ja, technisch, maar dit is het verhaal. Je moet natuurlijk altijd zorgen als directeur van een club dat het niet zo ver komt. Het is recht tegenover elkaar. Sander Tsaikovsky, die daar al een paar jaar zit, was al niet de meest populaire. Nu gaan supporters zich boos maken. Spandoek op de gevel van de week. Wie clubiconen niet eert, is het Zwols bloed niet weerd. Ja, dat wordt een pandemonium waar de trainer Johnny Jansen natuurlijk ook niet op zit te wachten, want het zorgt voor verdeeldheid. En bij PEC hebben ze iedereen nodig. Het verhaal is dat Van Polen als eerste met een advocaat gekomen is. Is misschien ook niet zo handig, hè, want dan zet je het ook meteen op scherp. Maar dit soort dingen moet je natuurlijk echt wel zien te voorkomen. Want dit is zonde. Hij schijnt nog adviseur te blijven. Ik sprak vandaag nog iemand van PEC Zwolle. En die zei, wat dat precies gaat inhouden de komende tijd, dat moeten we even afwachten. Ja, van het ene clubicoon naar het andere. Robin van Persie. Icoon van Arsenal, icoon van Manchester United, Feyenoord, Oranje-icoon, nu in Friese dienst. En met al die jaren ervaring denk je dat het hem weinig beroert, maar dan heb je niet het Abe Lentstra-stadion meegerekend. Ja, ik voel dat zeker, ja. Ik vertaal dat altijd in een bepaalde soort focus, omdat ik druk heb ik nooit echt ervaren als iets negatiefs. Het is juist iets wat me in mijn focus brengt, maar kriebels, ja, zeker. Waar uitzicht dat in? Nou, dan voel je een beetje je onderbuik zo van, we moeten nog een dagje wachten. Maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik vind het echt ongelooflijk leuk. Voor het eerst, voor het echtje. En waar ik ook ontzettend blij mee ben, is dat ik heb vernomen dat het stadion zo goed als vol zit. Nou, dat vind ik ook wel echt geweldig om te horen. Want dat is zo belangrijk voor ons, dat we die support krijgen als echt en dat de fans zich echt opstellen als 12e man. Dus toen ik gisteren hoorde dat het zo goed als vol zit, dacht ik van, dat hebben we nodig. Robert, dat klinkt echt als een goede trainer, hè? Dit? Een echte trainer, ja. Vind jij dat? Nou, ik vind het ook een beetje als een volksmanner. Het is natuurlijk geweldig, hè? Volksmanner, dat is ook weer zo zwaar. Krijgen we nou weer. Nou ja, weet je, dit is een fantastische... Van Persie. Nee, een fantastische speler. Daar is geen twijfel over mogelijk, hè? En laten we in vredesnaam hopen dat het een geweldige coach wordt. Het zijn ook wel een beetje teksten voor de bühne. Het is aanvallend voetbalspelen. Spelers die alles zo goed oppikken. Het gaat over processen. Spelers ontwikkelen, niet aanpassen aan de tegenstander. Maar nu wordt het echt, hè? Tegen Utrecht, zondagmiddag of zaterdagmiddag 16:30 verloren in de arena. Aardige wedstrijd gespeeld. Ja, weet je, de witte broodsweken zijn voorbij. Het gaat uiteindelijk nu gewoon wel om 3 punten pakken. Ook als je Robin van Persie bent, hè, van harte gegund. Ik ben heel benieuwd of je daaraan vast kunt houden. Hij zegt ook van, we gaan niet voor een gelijkspel. Dit spel is bedoeld om een winnaar te krijgen. Ja, en dan sta je 1-1 tegen PSV of tegen Heracles 5 minuten voor tijd. Hou je dan vast aan die filosofie? Ja. Ja. Dat lijkt me ingewikkeld. Maar goed, morgen thuis debuut in het Abe Lentstra-stadion. Ja. Van Persie is na 2 nederlagen wel weer toe een overwinning. 2 nederlagen. Ja, na het verlies vorige week tegen Ajax kreeg de trainer van Heerenveen nog een nederlaag te verwerken afgelopen week einde. Kan Trensko vanaf het begin starten? Dat kan. Ja, die is fit. En die traint goed. Dat maakt een goede indruk. Hij heeft ook zelfs gewonnen met two-touch tegen mij. Dus dat is ook extra knap, want er zijn dus heel veel die dat doen. Kun je ze uitleggen, two-touch, wat houdt dat in? Ja, dat is nou eigenlijk dat je de bal 2 keer mag hoog houden. De bal moet hoog blijven en dan kan je het elkaar best wel moeilijk maken. En gisteren was het zover. Gisteren heeft hij gewonnen met 7-5 van mij. Dus, dus hij is zeker op de goede weg, zeker na de two-touch spelletje. Ja, het werkt wel aanstekelijk. Hoe gaat Robin van Persie als trainer daarmee om met zo'n nederlaag? Wel even wennen, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Hij is wel los. Ik vind hem wel leuk in interview. Hartstikke leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, we gunnen het hem ook van harte. Maar goed, 3 punten tegen Utrecht. Als je dat niet doet, ja, weet je, dan komt er weer druk op de volgende wedstrijd. En dan word je gewoon een trainer als alle anderen. Laten we nou hopen. Ja. Ik kijk naar de Rotterdammer hier, dat niet gebeurt. Hè? Dat dit een hele speciale trainer wordt. Ja. Sander is volledig neutraal. Hè? Ik ben neutraal. Ja, of Excelsior, Sparta. Maar boeit hem allemaal helemaal niks. Of het Manchester United. Arjen van der Horst, hoe is het met Man United afgelopen? Of is het nog niet afgelopen? Het is net afgelopen en het leek op een domper uit te draaien. De eerste wedstrijd van Ten Hag, 0-0, was het nog tot in de slotfase. Maar toen kwam de invaller, de Nederlander Joshua Zirkzee. Die scoorde prachtig doelpunt in de 87ste minuut op aangeven van Garnacho. Ja, 1-0. Daarna hadden ze nog een open doel van Garnacho. Die miste. Was echt een blunder. Maar wel werd 1-0 gewonnen. Een winnend begin voor de ploeg van Erik Ten Hag. Mooi. Eerste Nederlandse succes. Ja, zo is het. Maar Fulham deed het eigenlijk best goed, vond je niet? Ik heb een klein stukje ervan gezien, maar ik vond ze eigenlijk best goed voetballen. Taaie ploeg om tegen te voetballen. Daar kun je moeilijk tegen scoren, inderdaad. Ja. Nieuw van Persie, zeg ik zo. Ja. Dankjewel, Arjen. Graag tot een volgende keer. Arjen van der Horst was dat.